أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة يونس مكي سورة دي نازل شوی دی ارستو د سورې بنی اسرائیل او مخکې د سورې یهود نه. ترتیب قرآنی کې لسم نمبر سورت دی او ترتیب نزولی کې یو پنځوستم نمبر سورت دی. رب دې سورت دما قبل سره دادې مخکی سورۃ توبہ کی اعلان د برات بیان شو د مشرکان نه. مشرکان سره دوستانی م کوي بلکې مشرکان نه بایکاټ وکي. نو مشرکان دا خبر اوټل وې زمونږ د پاره شفاعت ده. زمونږ سره به امداد او زمونږ سره کومک هغه کوي. نو سورہ یونس کی پا شپعا من دون اللہ باندے اللہ تعالی رد کی تفصیلا. دو مربت دما قول سردارے سورہ توبہ کی رد ذکر شو پر رق و باطل و باندے. نو سورہ یونس کی ترغیباتی کثیر بیانی کی کتاب اللہ تعالی تا او کم خلق چی دے اللہ تعالی دے کتاب نو مخالف یغی تازہ اجر بیانی کی. دریم روایت دما قول سرداد سورۃ توبہ په اخر کې مسله توحید بیان شلا. حسبی الله لا اله الا هو. نو سورۃ یونس کې په مسله باندې دلائل بیانېږي، دلائل عقلیه، دلائل نقلیه. مهمه مسله او داود سورۃ تغسل نفی د شفاعت قهریه. زان د الله تعالی نه په ایمان او په نیکو اعمالو باندې اخلاص کئ. د الله تعالی په مخلوق کې داسې څوک نشته چې د الله تعالی نه ځان په زور باندې اخلاص کئ. داسې څوک نشته چې داسې څوک نشته نو اخلاص یې دل بس باندې دی په ایمان او په عمل صالح باندې. خلاصره صورت دار چی دا صورت دری حصے دے. اول حصہ سلور پندوستم نمبر آیات پوری او دیکھ پدی کی رد دے پشر کی اعتقادی باننی. کم یو آیات کی یہ کم مسئلہ داغی تفصیل بوایو. الف لام را، اللہ تعالیٰ پوئی گی فمانر دے حروفو. تفسیر سراج المنیر تعویل کرے دے ان اللہ اعلم وارا، ز اللہ تعالی ما ہر سوانی پوئے ما ہر سینما. ان اللہ اعلم وارا، ز اللہ تعالی ما اللہ تعالی و ز اللہ یما ہر سینما و ہر سوانی پوئے ما. تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک آیات الکتابی دادی آیاتنا دادا سی کتاب الحکیم چر حکمتنا نڑک دے. دیکھیں ترغیب بیانی کی قرآن کریم تا. الحکیم دو دری معنی مپسرینو بیان کری دی. تفسیر خازن معنی کری دا الحکیم پا معنی دا حاکم سر نمانا دا شولا. تلک آیات الکتاب دادی آیاتنا دادا سی کتاب الحکیم الحاکم یا غا حکمت او پیسلو والا کتاب دے. تفسیر خازن دا مانا کرے. تفسیر جلالین مانا کرے الحکیم پا مانا دا محکم سرا. قرآن کریم دا سی کتاب دے چی دا بالکل محکم دے دا دے نسخہ نشتی رات للے. تورات و انجیل خوب قرآن معنی منسوخ شولا نو بل داس یو وحی و کتاب نرازی چی قرآن کریم منسوخ کی بلکی الکتاب الحکیم یعنی المحکم دا محکم کتاب دے پدی کے نسخ نشی رات للیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا زورن دا منکرین در رسالت تا مخ کی تست بار بار ویلے شوی دی ہر یو قوم تا چل اللہ تعالی پیغمبر را لے گلے دے اگی انکار پا دے وجوہ نکڑ دے چھتے انسانی نو دی آیت کم اللہ تعالی اگی تا زجر ذکر کئے ذکر دا باطل پرست دا خیال دے چاگا دا بشریت او دا رسالت پا میند کی منافات گنی ویدادوان نش جمع کی دلے اکان للناس عجباً آیا دے دے خلق ذرا تعجب ان اوحینا الی رجل پدے خبر ابا نیچے وحی کڑی دا منگا یو سڑی تا منہم دا دیو دا جنسنا یعنی انسان دے ان انذر الناس آغا وحی دادا چو ویر و خلق ذرا و بشر اللذین آمنو او زیر ورکا مومنان ذرا ان لهم قدم صدق یقینن دیو دا پارا مرتبہ دا اوچتا قدم صدق دا دی سمانا دا تفسیر حاضر مانا کری دا ان لهم قدم صدق ان لهم اجرا حسنا بما قدموه من الاعمال دیو چکم مخ کی اعمال لی گلی دین دا غیف بدل کی بوتا خیستا اجر ملاوی گی اجرا حسنا بما قدموه من الاعمال تفسیر حاضر او تفسیر جلالین دا مانا کری دا دویم معنی تفسیر حاضر کری دا ان لهم قدم صدق ان لهم ثواب صدق یقینا د دیو د پارا د دیو د رشتیا ثواب دی څوک چې رشتونه په عقیده کې څوک چې رشتونه په ویناګانو کې په اعمالو کې د دغه رشتیا او ثواب او اجر به دیو ته میلاو شي درېم معنی کری دا تفسیر زاد المسیر ان لهم قدم صدق ان لهم شفیع صدق یشفع لهم فی القیامه وهو النبی صلی اللہ علیہ وسلم چرا دیو دو پارا رشتونے شفاعت کا ان کے اشترے چرا قیامت طورت بانے با شفاعت وکی چرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ان لهم شفیع صدق یشفع لهم پی القیامہ وهو النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر زاد المسیر دا غمانہ کری دا در ایمانی شولی اس بیاو تا پختو کی وقت شئیو وبشر الذين امنوا زير وركم مؤمنان تا ان لهم قدم صدق يقينا دديو دپاره اغه خيستا اجر ده په سبب دغه اعمال چې مخ کې لګلی دي یا دویم ان لهم قدم صدق يقينا دديو دپاره ثواب ده درشتیاو که ورشتیا د عقيدي دي کله عمل دي کله وینا دي یا دریم ان لهم قدم صدق يقينا دديو دپاره شته دي اگر رشتونه سپارشی چې قیامت کې وادیو له سپارش کوي چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دی عین ربهم پنی ضرب در یمان دی قال الکافرون نوای کافران ان هاذا لساحر مبین یقینا دا خامخا جادوگر دی ښکارا کله چې ته الله تعالی د دین خبرو کی وای دا جادوگر دی دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې ان ربکم الله الذي یقینا رب ستاسو الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونه او ځمکه فی سته ایام په اندازه رشپ غورځو کې ثم استوى على العرش او بیا برابر شوی دی الله تعالی په عرش باندې د خپل شان مناسب کما یلیق بشانه مخکې را بار بار ویل شوی دی استوى على العرش معنی معلومه ده خو لیکن کیفیت مجهول دی ایمان ساتل پہ واجب دی اور ددی فبارک کی سوالات کا البدعت دے ثم استوى على العرش او بیا برابر شو دی اللہ تعالی پہ عرش بانی دخ پل شان مناسب یدبر الامر انتظام کے اللہ تعالی دٹولو کارونو اختیارات دی اللہ تعالی سر دی ما من شفیع نشتر سفارش کے ان کے الا من بعد اذنه مگر پس دا اجازت دا اللہ تعالیٰ نا شفاعت قیامت کشترے خو لیکن شفاعت با موحد کیا دا موحد دا پار بکی او دا اللہ تعالیٰ دا اجازت نا ورستی دا درې شرطونه چې نبی اسه پارش ترې ذالکم الله دغه صفاتونه والا الله تعالی دې ربکم رب تاسو دې دغه صفاتونه والا الله تعالی رب تاسو دې فاعبدوه نو بندگی خاص کړئ د الله تعالی لپاره تفسیر سمرقندی معنا کړی دا فاعبدوه وحدوه واطیعوه نو خاص الله تعالی توحید من یو الله تعالی تابعداری وکي الله تعالی اطاعت وکي وحدوه واطیعوه تفسیر سمرقندی دا معنا کړی دا افلا تذکرون نو آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ سمانه دا نصیحت قبول کړئ دا کم مسائل چې بیانې کړي باندې عمل وکړئ او د دې سره مناسب عقیده وساتئ الیه مرجعکم جميعا وعد الله حقا دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي د تذکیر د توحید نو ورستو اثبات د آخرت دی په دریو جملو کې اثبات د آخرت الله تعالی بیان کړی دی او بیا زیر دی مؤمنان مسلمانانو ته او بیا آخر کې تخویب ذکر کړي نو دی دری جملی دی پکی اثبات د قیامت دی دغسی بشارت دی مومنانو تا او تخویف دی منکرینو تا الیه مرجعکم جمیعا خاص اللہ تعالی تری ورگردی دلستا سر ٹولو اللہ تعالی تا ورگردی وعد اللہ حقا وعد کرد اللہ تعالی وعد رشتنی دا وعد دا اللہ دا او دا وعد رشتنی دا قیامت برازی انه یبدا الخلق ثم یعیده یقینا اغا اللہ تعالی اول پیدائش کئی ثم یعیده بیا دوبارہ پیدائش ہم کئی اولم اللہ پیدا کریئی دوبارہ ہم بیا اللہ تعالی پیدا کئی لیجی اللذین آمنو لیجی دا متعلق دا چا سر دے یو قول بکدار چی دا مرجعکم سر متعلق دے نصف مانا دا سکوئی الیہ مرجعکم خاص اللہ تعالی تا ورگردی دل ساسری پا قیامت کی لیجی اللذین آمنو دیر پارا چی بدلور کی اللہ تعالی مومنان لرا مومنان لبدلور کی زکا اللہ تعالی تا ورگردی دویم قول لن بسرین دار چی لیجی دا متعلق دیر ثم یعیدو سرا بیا با دوبارہ اللہ تعالی تا ورگردی دوبارہ بم اللہ تعالی راجوندی کی دوبارہ ولی راجوندی کی لیجی اللذین آمنو دیر پارا چی بدلور کی اللہ تعالی کسانو تا چی مان راوڑے دیں وعمل الصالحات وعملون اکردی نیک پا طریقہ دا پیغمبر باننی بالقسط پا انصاف اللہ چی بدلی ورکی خلق تا انصاف باننی ورکی تفسیر خادین مانا کردی دا قسطن سمانا دا بالقسط بالعدل لا ینقصو من اجورهم شیا چاچ سمر عمال کردی دا غید اجر و ثواب نوست کمین کی گی لا ينقصوا من اجورهم شيئا لا ينقصوا من اجورهم شيئا من شيئا بالعدل والذين كبروا كسان چ کفر کړل لهم شراب من حميم دا غیر فاره بس کلی من حميم من دا شیدلوبونه د خټ کیدلوبونه وعذاب الیم دا غیر فاره د عذاب درناک بما كانوا يكفرون په دی وجہ چې هغه کفر کاو تفسیر سمرقندی لکھری دی بما کانو یکفرون یجحدون بالرسالت والکتاب دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا رسالت نے انکار کرے انو دا اسی دا اللہ تعالی دا کتاب نے انکار کرے بما کانو یکفرون یجحدون بالرسالت والکتاب دا اللہ دا کتاب نے انکار کرے او دا پیغمبر دا رسالت نے انکار کرے بس دا سزا و تملوی شراب من حمیم سکل دی دا اغوبونه چې هغه با اشی دلی خټ کې دلی وی حدیث کې دغه تفسیر راغله ده او سورۃ الکهف کې به عمر راشي سخت خټ کې دلی وبدي کله چې هغه خولې ته نږدې کی نو دا یو شوند به بار په تندې باندې پورته واوړي او دا بل به ښکته تراشي یو ترجرعه ولا یکاد یسیغه گوٹ گوٹ بے تیرے یا پیوزے بانے تیرول امنشی نو کل چی دا غینا گوٹو کی لاندی کلمی و تخکتاو بائی گی اعاظن اللہ منہو اللہ تعالی تیمونگا و تسطول بچو ساتی هو اللذی جعل الشمس زیان والقمر نورا و قدره منازلا بل دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بان یا دویم دلیل عقلی دی نور اسفوک میں اللہ تعالی پیدا کری دی دا غیر پارا منازل او پڑاونا اللہ تعالی پیدا کری دی ولید اللہ تعالیٰ سر شرک کوئی. هو الذی خاص اللہ تعالیٰ غزاد دے جعل الشمس ضیاءً چه گرزولے دے جوڑ کڑے دے پیدا کڑے دے نور ضیاءً ڈیر رڑا والا والقمر نورا اس پوگمائی پیدا کڑے دے لگی رڑا والا دا نور رڑا پر نسبت دا سپوگمائی بانی زیادہ دا او دا سپوگمائی رڑا پر نسبت دا نور باندی کم دا دی پا دی بل نسبت بانی چه واخل نو آلا دا کم و زیادہ والے پا دی کرے وقدره منازل و مقرر کردی اللہ تعالی ہر یو دو پارا منازل پڑاونا منزلون اللہ تعالی دیر پارا مقرر کردی دی منزلون نمرات سشے دی دے دے کہ یہ پوئے شئی قرآن کریم کی بدا دیر کار ترازی بیا منازل نمرات چلے مبصرین لکلی دی اتیش منزلون دی دا سپوگمی دا سپوگمی اتیش منزلون دی منزلون مراد چیرے زینہ درا خطلو او زینہ در پریوتلو تی مراد دی او دا اتیش منزلون دی اتیش زینہ دی پاغی بندی سپوگمی راخی جیو پریوزی پاغی بندی بیا دوش پی کل چی میاش دا پوروی نو دوش پی میاش پتی او کل چی میاش دا یو کم دیر شویو نو بیا یوش پا پتی انشاءاللہ مسئلہ بنی پویا شوی وقدره منازل اللہ تعالی مقرر کړی دی د سپوږمۍ د فارا منازل منازل یعنی پړاوونه زینہ دراختلو زینہ د پریوتلو چې هغه اتیش دی نو کمیاش ته پوره ویو نو بیا خلک وی وی دوا ورځی میاش پټلاړه او کمیاش ته پوره ونی د یو کم دیر شوی نو بیا یو ورځ میاش پټیږي وقدره منازل اللہ تعالیٰ داولی کری دی مخی من تو مسئلہ ویلی وردی پبارکی شرعی احکامات دا ټول تعلق ساتی دا حساب قمری سرا دا اسلامی تاریخ سرا وڑو کی اختر دے غٹ اختر دے میاشت روجی دا دغسی عدت دا زنانو دے وغیرہ وغیرہ نو اسلامی تاریخ دا کول دا پرزی کپائی دی پا ټول مسلمانانو بندی که ټول امت اسلامی تاریخ پری خودانو ټول گنانگار دی د اسلامی تاریخ نه علاوه نور تاریخ استعمال اول دا شرعان جواز لري د سیدی خو لیکنه د الله تعالی د سنت نه خلاف دی او د سلف و صالحین او د طریقین هم دا خلاف دی. بهترین طریقه دار چې خلق اسلامی تاریخ استعمال کی ټول مسلمانان اسلامی تاریخ استعمال کی معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پورا تفصیل ذکر کړی دی. وقدره منازل و مقرر کردی اللہ تعالیٰ در اسپوگمی دپارا منازل منزلنا لتعلموا عدد السنین والحساب دیر پارا چی معلوم کئی تاسو پویشی تاسو پشمار دکلونو بانی والحساب و پحساب دمیاشتو دو رضو باندی ویر نن دمیاشتی دوی مدا نن دمیاشتی اتم دا لسم دا او دا پلانی میاش دا پلانی کال دے دا دیر پارا اللہ تعالیٰ دا کار کئی ما خلق الله ذلك ندی پیدا کری اللہ تعالی دا چیزنا الا بالحق الا لاظهار الحق مگر دا پار دا خکار کول دا حق یفسر الآیات تفصیلی بیانی اللہ تعالی دلیلنا لقوم یعلمون دا قوم دا پار چا غپوی لری چا کی چا عقلی آسوک پویگی نو دیکھ دیر دلائل دی نور تاو گورا یو وڑو کے ککوڑے شیده خو لیکن طول دنیا پا وڑو کی گرم کری اللہ تعالی دا سیزات دے بیا رنا تا وګورا رنا کې کمی ناراضي فرق وکي ناراضي دا سی بیا سپوږمۍ ته انسان سوچ فکر وکي یو فصل الایات تفصیلی بیانې الله تعالی دلیلونه د قدرت خپل یا دلیلونه د توحید خپل لقوم یعلمون دا قوم د پاره چې علم لري پوی لري تفسیر جلالین وی یعلمون په معنا د تدبرون سر دی چا کې یې سوچ فکر نه غپدی باندې پوی چې سوچ فکر پکې نه یا وسه پوی شي. درم دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی ان فی اختلاف اللیل و النہار یقیناً پتلو راتلو دشبہ و دورد کی وما خلق اللہ پی سماواتی او پاغ سیزون کی چی پیدا کردی اللہ تعالی پا اسمانون و پزمک کی تلو راتلو دشبی او دورد کی ندین مراد سشیده تفسیر جلالین مانا کرده بی زیحاب والمجی یعنی ورد لارشی اشپراشی شپلاړه شی ورځ راشی بی ذهاب والمجی یو معنا دغه ده. دوی معنا تفسیر جلالین معنا کړی ده بی زیادت و نقصان کله ورځ وګدده نو شپه لنډه ده نو کله شپه وګدده ورځ لنډه ده وی بی زیادتی و نقصان دوی معنی دغه ده درې معنی ذکر کړی ده غرایب التفسیر اغه ډیره بهترین معنی کړی ده اغه وی په اختلاف اللیل و النهار نو مراد چې رنگونه تی مراد دی الوان او رنگونه دینه مراد دی نو د شپې رنگ چیرې بدل دی او د اوسې د ورځې رنگ بدل دی دا دلالت کوي په قدرت د الله تعالی باندې د شپې رنگ یو شاند کړي د ورځې رنگ بل شاند کړي ان په اختلاف اللیل و النهار اوس درې ونه ترجمه وکي یقینا پتلو راتلو د شپې او د ورځې کې به بدلېدل او را بدلېدل د شپې او د ورځې کې یا دویم معنی ان په اختلاف اللیل و النهار یقینا په زیادت او په نقصان د شپې او د ورځې کې کله شپه اوږده شي نو ورځ لنډه شي نو کله ورځ اوږده شي او شپه لنډه شي یا دریم ان په اختلاف اللیل و النهار یقینا په اختلاف د رنگونو د شپې او د ورځې کې وما خلق الله په سماوات او زمینه چې پیدا کړی دی الله تعالی په اسمانونو کې او په ځمکه کې لآیات ډیر دلیلونه د توحید د الله تعالی دی لقوم یتقون د پاره د قوم چې غیریږي مفسرین لیکلي دي یتقون العقوبه څوک یریږي د الله تعالی نه یا د الله تعالی نه سزا نه یریږي نو ډیر دلایل لري کې ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها زجر الله تعالی ذکر کوي منکرین ته او سلور او صافی قبیحه بیانې د منکرین او د دې آیات تعلق د رسول اورم نمبر آیات سره د دې آیات تعلق او رب د شاه سره د رسول اورم آیات سره الیه مرجعکم جميعا خاص به الله تعالی ته ور وګرځي ټول خلق نو ان الذين لا يرجون لقاءنا يقيننا كسان چاغه عقیده نه ساتي د ملاقات زمونګه د دې مې تمخ کې دوه درې د دوه معنی کړی دي یا ورته یادی یا ورته نه یادی لا يرجون لقاءنا چې عقیده نه ساتي د ملاقات زمونګه مراد دینه بعث بعد الموت مراد دی یا دوه معنی مې تمخ کې کړی و لا يرجون لقاءنا مراد دینه دیدار الهی تی مراد دی دا الله تعالی د دیدار د الله تعالی د لیدلو عقیده نه ساتي ورضو بالحیات الدنیا او خوشاله دی راضی دی او په ژوند د دنیا باندې راضی دی او په ژوند د دنیا باندې وطمئن بها او اطمینان کوي په باندې خوشالۍ کې په دنیا باندې والذین هم عن آیاتنا غافلون او هغه کسان چې هغه زموږ د آیاتونو نه غافلون بے پروا دی وطمئن بها دې کې یو سوال او داغي جواب سوال دار چی په دنیا باندې خو اطمینان نه حاصلی دي دې کې الله تعالی څنګه وایي چې اطمینان نو بها اطمینان خود الله تعالی په دین باندې حاصلی الا بی ذکر الله تطمئن القلوب تفسیر سمرقندی معنی کړی دا اطمینان نو بها دې کې اطمینان په معنی د پر فشار دی یعنی خوشالي دلتی مراد دی ترجمه هم تاسو ته ما دغه وکړه اطمینان نو بها او خوشاله دی پرې ژوند دنیاوی باندې والذین هم عن آیاتنا غافلون او هغه کسان چې هغه زموږ د آیاتونو نه غافلون بے پروا دي تفسیر جلالین معنی کړی عن آیاتنا عن دلائل وحدانیتنا چې زموږ د وحدانیت د دلائل نه غافلون بے خبر دي د بے خبر څه معنی ده بے پروا څه معنی مراد ده نو تفسیر جلالین وی غافلون تارکون للنظر فیها د الله تعالی د توحید دلائل ډیر دی په هر ځای کې په هر پاڼه کې او په هر شګ کې په هر ونه کې په هر پټی کې د الله تعالی د توحید نه خشته دي خو لیکن تارکون علی النظر فیها خلق پغې کې نظر سوچ فکر پکې نه کوي دای پرې خېله غافلون دغه معنی ده الله تعالی د قیامت یې را بیانې منکرین ته اولایک ما واهم النار او د کسان زید ورتلو د دی ور دي بما کانوا یکسبون پوجد اغه عملونه باندې چې دی وکي دی چې کوم عمل کوي دا غي پوج باندې به دی جهنم ته ور دي او چا چې د الله دین منلې ده د الله تعالی د توحید په دلایلو کې سوچ فکر کړی دي اغه ته الله تعالی بشارت ذکر کوي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړې دي او عمل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې يهديهم ربهم و برسید دیو در رب د دیو به ایمانهم په سبب د ایمان د دیو باندې د دیو د ایمانونو په وجه باندې جنتونو ته ورسید تجری من تحتی مول انهار چې وای ګلان دی بنگلو دا غینولی په جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وای دعواهم فیها سبحانك اللهم دم پذیر کې داخل لې دعواهم بلنا لدیو پیها پر جنت کی سبحانک اللہم اغب دائی چی پاکی رتال را اے اللہ تعالی و تحیتهم پیها سلام او پیشکشی دیو با پا جنت کی سلامی یو بلتا چی پیشکشی کئی یو شیعولان دیکی تحبہ ویسی سا السلام علیکم جنت کی بدغی دا اللہ دا طرف نا پیشکشی دغسی دا ملائک را طرف نا دغسی مومنان مسلمانان یو بلتا دغ پیشکشی السلام علیکم دا دا دا آخرت تحبہ دا سلام ولیکن مسلمانانو یا پریخی دا او یا ورانا کری دا بدل کری دا و آخر دعواهم او آخرانی بلن دا دیو با پا جنت کی دائی ان الحمدللہ رب العالمین چه طول صفتونا دا خدای توب دا اللہ تعالی دا پارا دی رب العالمین چه پالون کی لمخلوقات دی دعواهم پیها سبحانک اللہم دا دی سمقصد دی زن پری وانی پوی کئی بلن دا دیو با پا جنت کی سبحانک اللہم مپسرین لکلی دی کلا چی دا جنتی او شی پا کار شی نو دا جنتی با صرف دا وی چی سبحانک اللہم اغشی با حاضر شی وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین او کلا چی خوراک یا اسکاک یا بل سی اغا ختم شی نو پا آخر کی بدسی وی چی الحمدللہ رب العالمین دا تی مراد دی او تحیتهم فیها سلام یو بلتا تحبی او یو بلتا پیشکشی دا بر سلام کی السلام علیکم دویم مانا پسرین بیان کری دا ادین مراد دا جنت نعمتون تی مراد نری بلکی دعواهم فیها کل چی جنتیان خبری شروع کی نو پا دیبانی بشروع کی چی سبحانک اللہم باکی دا تعالی رایا اللہ تعالی پا دیبانی بخبری شروع کی جنتیان او کله چی خبری ختمی کی نو پا آخر کی بوی و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین دا با دا خبرو پا آخر کی وی نو یا کله چی دا جنت نعمتون غواری استعمالی نو پاول کی با سبحانک اللہم وی او کله چی ختم کی پا آخر کی با و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین او یا کله چی خبری شروع کی نو سبحانک اللہم او کله چی خبری ختم کی ان الحمدللہ رب العالمین دا پاخر کی ہوئے ولو یعجل اللہ للناس شر استعجالهم ددی آیات تعلق دے دولسم نمبر آیات ددی آیات تعلق دویم نمبر آیات سر دے مخکی دویم نمبر آیات کم تیر شوی دے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ددی تعلق دا غی سر دے او دی آیت کے اللہ تعالیٰ زورن ذکر کے منکرین تھا کہ توجہ بانی کی نستلی دی آیت بانی بخپا سانی بانی پویشی ولو یعجل اللہ کچری زر سولے اللہ تعالیٰ خلکتا للناس خلکتا تک اشر تکلیف پس سبب دا غختل دا دیو باندی یعنی کل چی یو سڑے زان تخیری کئی او اللہ تعالی دیو تعالی دی خیرو پا وجبانی تکلیف زر رسولے استعجالهم بالخیری پشان دا زر غختل دا دیو بانی خیر لرچاغا اللہ تعالی زر قبلی لقوزی ایلیه ماجلهم نو پورشیوی دیو تعالی دیو بر دیو تا پورشیوی اللہ تعالی وی دا خلق زان تا خیری کی کچر تا دا دی خلقو خیری زر قبلی دلے پشان دا دی خلقو چی دا خیر غواڑی و آغا اللہ تعالی زر قبلی بس دا خلق پیسر بشیوی خلیکن اللہ تعالی مہربان دے اللہ تعالی دا خلقو دا خیر دعا گانی زر قبلی خلیکن کما دا شر دعا گانی چیزان تا غواری اغا اللہ تعالی زر نقبلی اغا اللہ تعالی زر نقبلی دا دیو جن دیو بانی اغا پیسری دا مرگ ندی شوی او یو زیبانی اللہ تعالی تباکڑی ندی ولو جو عجل اللہ کچری زر سولے اللہ تعالی لنناس خلقو تا شر تکلیف پس سبب د غختر د دیو باندې چې دا د تکلیف غواړي او الله تعالی زر قبول کړي او هلاکه کړي نو کدا الله زر کوله لقوزی الیه ماجلهم نو دیو نیټه به اوس وختي پوره شي وي استعجالهم بالخير پشان د زر غختر د دیو باندې خیر لره چې غا الله تعالی زر قبولای الله خیر زر قبولای د دیو کدا قصید دیو د شر د دعاګانی او د اخیری الله تعالی زر قبولولای د دیو پیسہ به شي اوس به دیو ختم شي فنظر الذين لا يرجون لقاءنا نفريق دا قسان چاغا عقیدن ساتي د ملاقات زمونګا اوس مرته دو ترجمه ردی وکړلی مخکې بار بار دا ویل شو دي او د خیرو مبارک هم د خبره کړی و پا حدیث کے راغلی دی چی یو انسان دی ځان ته خیری نه کوي، دعا دی ځان ته غواړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي معلومه نه ده چې کېدی شي دا هغه وخت د قبلېدو وي، نو هسې نه چې بیا پرې وروسته خفه یې، نو مخکې مې ورته بار بار دغه ویلي دي. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، پریک دا کسان چې هغه عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږ، فی طغیانهم یعمهون، په سرکشۍ د دیو کې یعمهون، ګډوډه. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی یواز انسانان ته خیری نه، بلکې وی خیری کول انه لا یجوز لعن الحیوان والجمادات، وی جمادات ته خیری کول، حیوانات ته خیری کول دام جایز نه دی. کور ته وری خیری نه کې، پټی ته وری خیری نه کې، یو ونه دا هغه ته هم خیری نه کې، جمادات ته هم خیری نه کې، ګټو ته هم خیری نه کې. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی یو حدیث چې هغه مخکې نه دی ویلی شوی، نو هغه حدیث برته ویمه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن المؤمن کقتله، مؤمن مسلمان ته خیری کول دا په ګناه کې داسې دی لکه دا چې قتل کړی. امام نووي یعنی په الاسم لعن المؤمن کقتله په الاسم، لکه څنګه چې یو مؤمن مسلمان قتل کړی شي او دا غي څومره ګناه ده، نو دا وسې کله چې یو مؤمن مسلمان ته خیری وکړی شي دا غی هم د قصی گناہ دل کړه قتل نمر عظیمه گناہ ده. ته چې یو ماشوم ته یا چاته خیره کې چې الله تعالی دی تبا کا، نو تبای معنی دار چې الله تعالی دی مړ کا، دمر گناہ دی وکړه لکه دا چې تا وځلې پرشتیا. په نظر الذین پرېګ دا کسان چې عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږ فی طغیانهم یعمهون، په سرکشی د دیو کې ګډوډه. دې تفسیر مخکې بار بار ویل شوی یعمهون مراد څه شی دی؟ یعنی دیو په اثر کشی کې، په کوپر کې، په شرک کې، په گناهونو کې بس ډوب دی، پای کې ګډوډ دی، حیران دی، پریشان دی پکې. و اذا مسل انسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر کان لم يدعنا الى ضر مسه. دی آیت کې الله تعالی ضر نه ذکر کړي. د دې آیت حاصل مطلب دار دی، بعض انسانان داسې چې په حالت د تکلیف کې الله تعالی نه امداد واړي، لیکن کله چې الله تعالی په تکلیف کې الله تعالی لري کې مصیبت لري کې، نو بیا دې په شرک باندې روان شي، د الله تعالی سره بیا شرک کوي. په حالت د روغوالي کې الله تعالی سره شرک کوي، او کله چې په تکلیف راشي نو الله تعالی ته بیا چغې وهي. او دې زمانی مشرکان در مخ کې مشرکان نه بدل دي، دیو باندې کله تکلیف راشي نو غیر الله ته چغې وهي، او کله چې پراحت ای نو بیا الله تعالی ته چغې وهي. دا زمانی مشرکانو په سخت کې الله تعالی ته چغې وهلي. پاکستان فوجان چې کله یو ځای کې راګیر شي نو هغه بیا وي یا علی مدد، نو غیر الله ته چغې وهي. او د نبی رسول الله د مکی مشرکان کله بچي سخت او پراق دنو بیا به الله تعالی ته توجه کولا، دا داغي په الټه باندې روان دي دا مشرکان. و اذا مسل انسان کله چې ورسیږي انسان ته ضرر او تکلیف دعانا لجنبه، نو راولي مونږه په اړه خپل باندې او قاعدن یا په ناستی باندې او قائمن یا په ولاړه باندې، د دې دریو حالاتونو انسان دا خالی نه دی. دیو جن دا درې حالات ذکر شوی. فلما کشفنا عنه نکر چې درې کوم داغه زره تکلیف دا مره نو دی روان شي، مره د کلک شي، که لم يدعنا الى زر، گویا کې نه یو رابللی مونږه غا تکلیف ته مسه چې رسیدلې او دته بیا ته الله تعالی بالکل ير شي، گویا کې د باندې چرته درد هم نو راغله. خو کله چې په درد راشي نو بیا الله تعالی ډیر چغي وهي، خو کله چې ته الله تعالی غا تکلیف لري کی نو بیا دا په بيدینۍ باندې روان شي، او بیا او تا خپل سختم یاد نه چې ما باندې سخت وای وخت کې، او ما خو الله تعالی ته ډیر چغي وهلی، هغه ته بالکل بیا هیر شي. کذالک زوین للمسرفین ما کانوا یعملون، لکه سرنګ چې مشرکانو ته دا خبره خسته شوی ده که دا مخ کی خبره چې په وخت د تکلیف کې الله تعالی ته چغي وهي، او کله چې الله تعالی ته تکلیف لري کې نو بیا شرک کیا. نو کذالک هم دغه سی زوی نه للمسرفین، خو استقلال شی دی مشرکان ته ما کان یعملون، هغه عملونه چې دی وکي. هر د بی دیني عمل انسان ته خسته شوی هغه زکه کوي. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی یرا دنیاوی د پاره د منکرینو اے خلق سم شیا او قسم نشولای نستاس نو مخکم الله تعالی ډیر توا کړی دی چپکړی دی ختم کړی دی نستاس او ختمولم الله تعالی تاسو ګران نه دی ولقد اهلكنا القرون یقینا هلاکړی مونږه پیړی ډیر پیړی او قومونه من قبلکم مخک استاسنا لما ظلموا کله چې هغه ظلم کړو لما ظلموا بالشرك تفسیر جلالن لیکلی ظلم نو مراد څه شری ده ظلم خو ډېرې درجې دي کنه د دې دین مراد شرک ولتی مراد دي وجاتهم رسلهم بالبينات او راغلی واغی ته پیغمبران دغه بالبينات په ښکارا بیانونه سره بالبينات په ښکارا حکمونه سره بالبينات په ښکارا معجزات او دلایل سره پیغمبران او تخکارا حکمونه د الله تعالی راوړیو نو دلایل او معجزات او تراوړیو دې دې کې په عبارت کې تقدیر ده فکذبوهم نو دی مشرکانو بعد الله تعالی غ پیغمبران دروغجن وګڼل او کما بجینات تراغلی او دغه تکذیب بیا او فکذبوهم وما کانوا لیؤمنوا او نو دیو چې ایمان راوړوي ایمان نه راوړ کذالک نجزی القوم المجرمین دغه سزا ورکومږه قوم مجرمانو ته کذالک نجزی ای الهلاکا دغه سزا ورکو کما سزا یعنی د هلاکت سزا مونږ ورکو قوم مجرمانو ته او د مجرمان نمرات څوک دي چې پیغمبران نه انکار کړی دی بجیناتو نه انکار کړی او دغه شرک کړی ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دام تخفیف دنیوی کې داخل دی اے خلکو تاسو سوچ فکر وکړئ استاسو نمخ کې الله تعالی قومونه تواکل نو تاسو الله تعالی د هغه په ځای باندې آباد کړلای خدای اسی نه آباد کړی دی لپاره چې تاسو د الله تعالی دین ومانی په ستر قوانی تاسو عمل کوئ د دې لپاره الله تعالی تاسو ډیر کړی پرې کی ثم جعلناکم بیا وګرځولې مونږ تاسو خلائف اوسیدون کی په لارې فزمکه کی من بعدهم رستو د مشرکانو نه رستو د مشرانو نه لننظر کیف تعملون دې لپاره چې وګورو مونږه په طریقې د امتحان سره کیف تعملون چې څنګه عمل کوئ تاسو حدیث کې راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الدنیا حلوۃ خضرۃ دنیا ډیره خوګه ده او دا دنیا چرشنه ده و ان الله مستخلفکم فیه او الله تعالی تاسو آباد کړی پریزمه کې کی پیند رکای پتا عملون نو الله ګوري په طریقې د امتحان سره چې سرنګ عمل کوي تاسو پتقو دنیا وتقو النساء نو ځان د دنیا نه بچ کی او ځان د زنانو نه بچ کی ډیر زیات احتیاط وکړئ په دې دوه چیزونو کې سوک چی د زنانو په خواهشاتو کې اخته شوی دی دا سی د دنیا په خواهشاتو کې اخته شوی دی بس هغه انسان چې هغه تبا شوی دی بیا هغه بیا تلې دی د قیامت چې بیا تبا شوی دی ان الدنیا حلوه خضره و ان الله مستخلفکم فی پینظر کیف تعملون صحیح حدیث دی امام مسلم ذکر کړی دی نو دغه حدیث ته دی آیات د پاره تفسیر دی و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات دی آیات کې الله تعالی زور نه ذکر کوي منکرین او توحید ته کله چې ته د الله تعالی دین بیان کې کله ته قرآن بیان کې او کله ته د مشرکانو په شرک باندې رد وکې هغه ته ته یاره د قرآن ما بیانوا بل کتاب را ته بیان کا صرف قصو قصو کتاب بیانو خو د قرآن نه تیر شه یا به وای زه خامخا چې بیانې خو دا بعضې آیاتونه پکې مه وایه کنه ته ټوله ورځ چې ستا د یوه مسله ده هغې ته زیاته توجه ده بس دا یوی مسئلے نب کے لئے گزاراو کا خیر دے نور قسی میں صرف کی کوا خیر دے و اذا تتلا علیہم آیاتنا کلچی بیان کلچی بدے منکرین مانے آیاتنا بجیناتین آیاتنا زمانگا صفا صفا واضح واضح قال اللذین لا یرجون لقاءنا نوی آغا کسان چی آغا عقیدن ساتی دے ملاقات زمانگا سوی ائتی بی قرآن غیر حازا راولتی و قرآن دین علاو بل قرآن ناولا دا قرآن ما بیانو پا دی که خو پا ما خوانی پا مونگ مانی رد کیگی او یا که بل تنش راولای نون او بدل ہون یا پا دی که تغییر و تبدیل وکا پا دی که کمی زیاده وکا نو دسی خو بیخی سپا سپا خبری مکا وکانا لگ گزارب که مونگ سرکا وداوی تغییر او تبدیل دوانو که پرق داره بی قرآن غیر حاضا کی اشاره دیتا چی بالکل دا کتاب لری کار دے پدیوان بل بیان کا دا کتاب میں بیان ہو بیا او تبدیل کی اشارہ دیتا تبدیل دی طویل کی گی یعنی ترمیم پکی ہو کا زمونگ پا بابا گانو مانی پا جمہوریت پانی پا ڈیموکراسی بانی رت پکی مکوات دروجی او د منز او د حج او د تبلیغ او د ذکر اسکار او د تلاوت او د علم فضائل او دا پکی وایا خو زمونگ چی مونگ دا کم بد کار کونو پا غیبانی پکی رت مکوا اکثر دا خود مشرکانو خبر اللہ تعالی کئی منکرین دا قرآن چی کم دی خونن سوا دا مسلمانان چی منکرین دا قرآن خو ندی او نمشرکان دی اغه باندې هم چې په قران کې هغه مسله بیان شي چې بده باندې لګ درنه لګي نو د سې یک خکاره نه وي عالم او مولوی سپ ته خزل کړي سي وي چې مونږ دا پیوس ورتیر شولې نو خاله دی کې اوس دا دومره ولي مشغولي نو دا بنه وایو دا د مشرکانو او د قران کریم چې کم منکرینو نو اغه دا خبره کوله چې یا خدا قران ما بیان او بل بیان کې خیر دی او کدا بیان نو دی بعضی مسلو کې مونږ سره گزاره پکې وکا نه نه گزاره نه خو اللہ تعالیٰ دے منکرینو دا خبری جواب کیا قل ارتوائی پیغمبرہ ما یکونو لی جائز نری زمان پارا ان ابدی لہو من تلقائی نفسی چی بدلیو کم دا پدی کی اخپل طرفنا نو ہر کرے چی بدلی نشم کولے بدلی خوب کی صرف ترمیم ہو نو تغییر خوب کی بالکل نشم کولے تغییر خو گران کر دے تغییر خدا ہو چی دا کتاب نہ بل کتاب بیان کر دے پدی بانی بل راوڑا او تبدیلی دا و چې خیر دی دا بیان او خلک گزاره پکې مون سره وکړه نو چې گزاره نشم کولای نو بل کتاب خو بالکل نشم راوړل هغه کم شی ذکر شوی دی قول ورته پیغمبر ما یکون لی جایز نری زما د فاره ان ابدله چې زه بدلی او کم زه تبدیلی او کم بدې کې من تلقاء نفسی د خپل طرف نه ان اتبع الا ما یوحى اوس دا دویم جواب ذکر کړي ان اتبع ذات بدارین کوما الا ما یوحى الیا مگر دا غصه چې وحی کېدل شي ماته انی اخافو زیری گما ان عصیت ربی قضا نا فرمانیو کما د خپل رب دل کې نه فرمانی نه مراد څه شری په تبدیل یا په تغییر سره تغییر په قران کې وکما او یا په کې تبدیلی وکما د دې کې عصیان نه مراد دغه مقصد دی کما کې دغه بیان شو ان عصیت ربی قضا نا فرمانیو کما د خپل رب په تغییر یا په تبدیل سره نو زیری گما خپل رب نه عذاب زیری گما قضا نا فرمانیو کما خپل رب نو عذاب یوم عظیم اخاف و زیاری گما عذاب یوم عظیم دا غذاب دور دلوینا نو کزا دا خلاف کما نو ما تو اللہ تعالی بیا عذاب راکے بل جواب اللہ تعالی ذکر کئی پیغمبر دا بل جواب توکا قل ارتوائی پیغمبر لو شاء اللہ کو افتل اللہ تعالی ما تلوتوها علیکم نبی علیہ السلام دا قرآن کریم ما بتا سبانی ولا ادراکم بیہی او نو ما خبر در کړی او تاسو سره دی قرآنی کریم نه درې سمانه ده دی آیاتونو باندې ځان پوهې کوي د دې آیات معنا او مطلب دا دی اے خلکو تاسو وایئ چې دا قرآن مه بیاناو بل کتاب راوړه او یاد دا قرآنی کریم کې تغیر او تبدیل وکړه الله وایي اے پیغمبر ته ته دا وایه چې ما د دې قرآنی کریم شروع دا ځان نه ده کړی بلکې د دې تعلیم دا ما تر الله تعالی له طرف نه ویلې شوې دي لو شاء الله کو اختل اللہ تعالی ما تلوته علیکم نما بالکل وسلم نو پتا سبانی ولا ادراکم به او نو ما خبر کړی وتا سر دینه خود دی قران تعلیم در کول تاسو ته او دی قران کریم لوستل پتا سبانی دا په امر د الله تعالی باندې دی که زما خپل خوخه کنه ما ورته یو آیات تم ته معنا ویلې او نو می دینه خبر کړی و چې دا د الله کتاب دی را شي کینه وتا خدا خدا الله د طرف نه دی دا خدا الله تعالی په مشیت باندې کی نو چې الله په مشیت باندې کیږي نو زر کم طرف نه تاسو له بل کتاب جوړ کما او یا څنګه تغیر تبدیل زبدې کې وکما فقد لبست فیکم عمر یقینا ما وخت تیر کړی دی په تاسو کې عمر ډیر عمر من قبله مخکر دینه فلا تعقلون نو ای قوم اقلان تاسو عقل نه لرئ بی وقفان تاسو نه پویږئ په دې باندې درې څه مطلب دی چې ما تاسو کې مخکې وخت ډیر تیر کړی دی نو تاسو نه پویږئ دې دوه مطلبونه دي د دې کې چې بيزان پوي کوي نو پوي بشي فی کنه نو بیا تفسیرونه پوي دل هغه بلک مشکلی فقط لبست فیکم عمره د دې مطلب دار شي نبی صلی الله علیه وسلم تا په سلویختو کالو کې نبوت ملاو شوې ده نو په سلویختو کالو کې د سلویختو کالو نه مخکې ما د الله تعالی نه فرمانی نه کړې نو سلویختو کالو نه ورستو د سرنګي ګنا او کما سرنګي جرم وکم زه فقط لبست فیکم عمره نبی علیہ السلام تا نبوت ملاو شوی پا سلویختو کالو کی بیا په مکه مکرمه کې دیار لسکاله تیر کړیو او لسکاله نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې تیر کړیو. نو دا تفسیر مظهری دغه معنا کړی ده. نو څه معنا دا شول؟ فقد لبست فیکم عمر، یقینا ما تیر کړل دی تاسو کې ډیر عمر مینه کې تیر کړی دی. نو سلویخ کاله د نبوت نمخ کې دی، بیا دیار لسکاله چیرې تاسو سره مکه کې نور تیر کړل دیار لسکاله. نو ما چرته د الله تعالی نه پرمانی نه کړی، وس د دین ورستو د څنګه د الله تعالی نه پرمانی وکما چې قران کې تغییر او تبدیل وکما دانه شم کوله. دې مانو په سرینه ذکر کړی ده، فقد لبست فیکم عمر، ما تیر کړل به تاسو کې ډیر عمر، یعنی سلویختو کالو پوری کړی چې ما ته پیغمبري الله تعالی نه ورا کړی. نو اے خلکو تاسو ما ته صادق وایا، تاسو ما ته امین وایا چې دا ډیر رښتونه دي او دا ډیر امانتدار انسان دي. نو کله چې مې توسه مسله توحید الله تعالی بیان کله او تاسو ته د سلویختو کالو کې پته شته چې زه امی یم، ان پړ یم، لیک لست مې نشو کولای، نو اوس چې مې ته الله تعالی کتاب بیان کړم تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا ما د ځان د طرف نه دی جوړ کړی، بلکې دا د الله تعالی کتاب دی. سلویخ کاله تاسو د سلویختو کال نه تاسو ما پیژنئ چې ما لیکلم نشو کولای، لوستل ویم نه ریکړی، په څه باندې نه پوهېدلم، ان پړ وم. اوس چېرته دا کوم مسله بیانوم تاسو په دې باندې پوه شئ کنه سلویختو کالو نه ما پیژنئ، اوس مې څنګه د تعلیم نه شروع کړو؟ ودی باندې پوه شئ چې زه د الله تعالی پیغمبر یم، دا د الله تعالی کتاب دی، ما ته وحی کیږي. فقد لبست فیکم عمر، یقینا ما تیر کړی دی په تاسو کې ډیر وخت، ډیر عمر. من قبل مخکر دینا فلا تعقلن، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ فمن اظلم ممن ابترى علی الله کذبا او کذب بآیاتی انه لا یفلح المجرمون. دی آیات کے اللہ تعالیٰ زوراً ذکر کئی منکرین او مشرکین تا او دغسی آیات مخ کی بار بار ویلے شوئے دی. فمن ادلہ من سوک دی دیر لوی ظالم ممن ابترا علی اللہ کذباً، دا چانا چی جوڑی پا اللہ تعالیٰ بنی دروغ او کذب بی آیاتی ہی پا اللہ بنی دروغ سری، مخ کی دا عبارت میں رتا بار بار ویلے دی. کتا سر قرآن کریم درس یادوئی او ترجمہ یادوئی او تکرار کوئی ندابر تیادی بنسبت شریکی اویل والد لہو، یعنی دا خلق چیرے اللہ تعالیٰ تا نسبت دا شریک کئی، اللہ تعالیٰ تا نسبت دا والد کئی، او کذب بی آیاتی ہی او یاد دروغ جن گنی آیاتون دا اللہ تعالیٰ، انہو لا یفلح المجرمون، نو یقینا نشی کامیابی دل مجرمان، لا یفلح المجرمون من عذاب اللہ تعالیٰ، دا اللہ تعالیٰ دا عذاب ندیو نشی بچ کے دلیں، دا اللہ دا عذاب نو بچ نشی. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دو مسئلے، یو رد شرک پر عبادت بیانی گی او دویم رد دے پا عقیدی دا مشرکانو با نجہا اولائی شپعاونا عند اللہ، مشرکانو با بیدینی کولا بد اعمال بے کول شرک بے کاؤں، بے زمونگا معبودان شتلے مونگ با پا قیامت کی دا اللہ تعالیٰ نخلاصا یا اللہ تعالیٰ پا غیبان درد کیا. ویعبدون من دون اللہ او دیو بندگی کئی سواد اللہ تعالیٰ نما لا یضرهم، دا هغه چا چې ضرر نشي رسولی دیو ته، ولاین پعهم او نو ته پیدا ورکولی شي. ویقولون او وی دا مشرکان هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دغه زمونږ سفارشیان دي په دربار د الله تعالی کې. هؤلاء څوک؟ یعنی زمونږ دا معبودان به مونږ د الله تعالی نه په قیامت کې خلاصې یو. هؤلاء شفعاؤنا، دغه زمونږ دغه معبودان چې مونږ یې بندگی کوو، دغه زمونږ سفارشیان دي په دربار د الله تعالی کې. قل توای پیغمبرہ اس اللہ تعالیٰ پر دی مندرت کئے، حاصل دا دیدارے دا اللہ تعالیٰ تا خو پخپل مخلوق کی سپارشیان نری معلوم، دا سی خلق نری معلوم چی اغا دا اللہ تعالیٰ نسوک پا زور بان اخلاص کی، خوش تا سوائی چشتا دینو آیا اللہ تعالیٰ تا نری معلوم چی تا سو لخبر اور کوئی؟ دا اللہ پا مخلوق کی خودش سوک نشتا رہ چی دا اللہ تعالیٰ نا خلق پا زور بان اخلاص کی، وچ تاسو سوای چې شته دی نور دی معنا دا شول چې الله ته علم نشته ری، تاسو الله تعالی ته خبر ورکوي، نو الله خو فرصه باندې عالم دی. قول توای پیغمبر اتونا بیون الله، آیا خبر ورکوي تاسو الله تعالی دره بما لا يعلم، پس باندې چې الله تعالی نه پیجنی، فی سماوات پس مانو کی ولا فی الارض، نه پزما کې کی، یعنی که موجود وي خو الله تعالی ته معلوم وي خو نه دی موجود کنه. خو تاسو سوای نو دی مطلب دار چې اللہ تعالیٰ تے یو شے ندے معلوم و تاسو لخبر ورکوئی، حالانکہ اللہ نفس شے پاپنا نشتے دے. سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالی عما یشرکون او چد دی الله تعالی دا غسنه چې دیو شریکی دی الله تعالی سره دیو چې څومره صد الله تعالی سره شریکان کوي الله تعالی دا غینه او چد دی او الله تعالی دا غینه پاک دی وما کان د شفاعت پوره تفصیل دا مخکې ویل شوی دی د شفاعت اقسام هم ویل شوی دی چې کم شفاعت شته دی اته قسمه او داغه حواله مې رتم ملي و چې اته قسمه شفاعت دی دای حواله د دا دی کتاب د لیکلی دی وما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا خلن خبره با قران کریم کې دا زده کوي من الذي يشفع عنده الا من بعد اذنه شفاعت ناسو کی انکار نشی کولے پر قیامت کی سب شفاعت شتہ دے شفاعت با انبیاء علیہ السلام کئی شفاعت با پیغمبران کئی شہیدان بے کئی عالمان بے کئی در اللہ تعالیٰ نیکان بندگان آغا با شفاعت کئی خو شفاعت با چسو کئی دا با موحدی صحیح مسلمان با اکلک دا چار پار چی شفاعت کئی آغا با مسلمانی او دا اللہ تعالیٰ دا اجازت نہ ورستو کی گی دا اللہ دا اجازت نمک کی ہی سوک شفاعت نشی کولے پا اللہ بانی سوک زورور نشتے رہے چی سوک دا اللہ تعالیٰ نہ پا زور بانی سوک خلاص کی دا نشی کولے کم دے کچھ اللہ تعالیٰ رد کئی پا شفاعت باندی نو دا غیر مراد دا شفاعت قہریہ دے چی دی مشرکان بویل زمونگا معبودان شتے دے مونگا پا دنیا کی والا عبادت کرے دے پا قیامت کی با مونگا دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ پا زور خلاص ہے نو دقی بانی اللہ تعالیٰ رد کئی چی دا اللہ نہ پا زور بانی سوک زان نشی خلاص ہے وما کان الناس الا امت واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون دی آیت کی جواب او سوال ذکر کیږي دا عقیدہ د شفاعت چره مشرکان به نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وکي دي چې تاسو به دین کې به دا عقیده ر شفاعت منئ لیکن په مخکینو دینونو کې دا جائز و دا مسله د شفاعت قهریه په مخکینو دینونو کې جائز و دی آیت کې الله تعالی دا غی جواب ذکر کړي د ټولو پیغمبرانو دین یو دی پاغی کی دا مسئلہ نشتر اختلاف خورست و خلق پیدا کرده دے نور دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو دا طول دین یو دے پا طول دینونو کی نفی دا شفاعت قہریه شویده وما کان الناس الا امت واحدتن او نو خلق مخکر دینا الا امت واحدتن مگر یوڑلا و پاقی در توحید بانده الا امت واحدتن على دین واحد وهو الاسلام تفسیر جلالین دا غمانا کرده الا امه واحده مگر یوډلوا علی دین واحد وهو الاسلام یعنی ټول په دین اسلام باندې برابر او دې کې تاسو تمامه کې ویلی دا آدم علیه السلام نو واخلا تر دا نوح علیه السلام پورې دا لس پیړې ذکر شوی لس قومونه تیر شوی دا په دې لسو پیړو کې شرک نو دا ټول چیرې په یو عقیده باندې نو پختلفو دی خلکو دی ورستنو خلکو بیا اختلاف وکا ولولا کلمت سبقت من ربک دا سوال دی دا جواب دی ربل سوال مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا عقیده دا شفاعت قهریه دا د شرک عقیده ده او دا د بدینه عقیده ده نو زمون خدا غا عقیده شتره مونږ باندې ته الله تعالی عذاب را ولا عذاب را ولا کنه چې مونږ تبا شو الله تعالی جواب ذکر کړي عذاب زما په اختیار کې نه دی عذاب د الله تعالی په اختیار کې لري کله چې الله تعالی فیصله وکړي په خپل وخت باندې مېرمنې عذاب راځي ولولا کلمه سبقت من ربک ولولا کلمه کچرته نوې حکم سبقت کچرته نوې حکم د ورستواري د عذاب سبقت من ربک مخکې مقرر کړل شوی استاد رب د طرف نه ولولا کلمه کې مې ته معنی وکړه او دی الفاظ نشته رې معنی مې ته وکړه نو هغه چې ونه کې به پوی غي نه زکه ولولا کلمه سبقت من ربک ولولا کلمه کچرته نوې حکم د الله تعالی په ورستواري د عذاب درې خلکو باندې سبقت من ربک چې هغه حکم مقرر شوی دی استاد رب د طرف نه مخ کې لقضیا بینهم فيما فيه يختلفون نو په سره به شوی دی په من کې پاغه څه کې چې دی پاغه کې اختلاف کوي خود الله د طرف نه مخ کې دا فیصله شوی دی چې دی منکرینو ته الله تعالی زر عذاب نه ورکړي بلکه په تاخیر سره عذاب ورکړي نو کله الله د طرف نه دا فیصله نه وي شوی نو دی بوس مخ کې وختي به دی تبا شوی دغه معنا کړی تفسیر جلالین ولولا کلمه سبقت من ربک بتاخیر الجزاء الی یوم القیامه خو الله دا فیصله کړی چې دی مشرکانو ته الله تعالی سزا ورکړي په قیامت کې نو کدا اللہ دا طرف نہ دا فیصلہ مخ کی نوے شوے نو دیو تبو سا عذاب ملاو شوے بدی دنیا کی خود اللہ دا طرف نہ دا فیصلہ شوے لقضی بینہم خامخا فیصلہ بشی ور دی پمین کی پیما فیہ یختلفون پغس کی چی دیو پاگی کی اختلاف کئی ویقولون لولا انزل علیہ آیت من ربہ دی آیات کے اللہ تعالی زورن ذکر کئی پ مطالبی د معجزات بانی نبی علیہ السلام لخو اللہ تعالی ډیر معجزات ورکړیو خو لیکینا دیوی چې مونږ کما معجزه غواړو دا دی راشي د خپل خواهش مطابق معجزه غوښتله ويقولون او ایدی لولا انزل علیه ولنش نازل دل پر پیغمبر باندې آیاتونه او معجزه هغه معجزه چې مونږ غواړو من ربه طرف رب دنه قول او توای پیغمبره دا جواب دی تبه چې معجزه راوړته زپا غیب باندې نه پویګما ا معجزه نازلې دل دا تعلق ساتي د غیب سره ما سر د غیب علم نشته زه به معجزه سره وړم قول توای پیغمبر انما الغیب لله یقینا غیب د علم د غیب چې خاص ته الله تعالی سره ده منتظر انتظار کوي انی معکم من المنتظرین یقینا زوم ساو سره د انتظار کوونکو نه يم تاسو هم د الله تعالی د عذاب انتظار کوي زم د الله تعالی د عذاب انتظار کوم تفسیر بحر المحیط وی فانتظر وعید وی دیکی چی دیا وعید دی خلق پا پختو کم داغسی وی کنا ذات انتظار کوا پا تبا دیو لگی نو فانتظر وعید تفسیر بحر المحیط داغلی کلی دی اینی معکم من المنتظرین یقیناً زو مستاثر دا انتظار کون کنائم تفسیر بیزاویلی کلی دی اینی معکم من المنتظرین لما یفعل الله بکم بجحودکم تاسو منتظار کوئی زبا منتظار کو ما چیستا سر با اللہ تعالیٰ سکا استا سر دی انکار پا وجواندی ما یفعل اللہ بکم بی جحودکم چیستا سر دی انکار پا وجواندی با اللہ تعالیٰ ستا سر سکا اینو تاسو منتظار کوئی زبا منتظار کو ما دا تکی میں ارتزک ہوا ہے چی دی دا مانا خونا دا چی تاسو دا گاڑی انتظار کوئی را بشی زبا انتظار کو ما گاڑی برا شی انتظار خودی ریمانی لری کنی چی سشی انتظار کئی نو ما یفعل الله بكم بجحودكم تاسو چې درې الله تعالی د دین نه انکار کوي د دې پیغمبر نه انکار کوي نو د دې انتظار وکړي چې د دې چې کم سزا ده هغه بر تراشي دې کې دغه انتظار مراد ده ما یفعل الله بكم بجحودكم تفسیر بیضاوی د غلی کړی و اذا ذقنا الناس رحمتا من بعد ذرا امستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا دی آیات کیم اللہ تعالیٰ زورن ذکر کے منکرین تا حاصل دی آیات دارے بعض انسانان دا سی کل آغی تا سختی ملاوشی دا سختی نے ارس تو اللہ تعالیٰ آغی تا راحت ورسائی یو سڑے غریب دے بیا اللہ تعالیٰ مالدار رکی یو سڑی بانی غمون و پریشانی دی اللہ تعالیٰ پی خوشحالی راولی نو دا دی خوشحالی کی بیسا کئی دا اللہ مقابلہ کئی دا اللہ دا کتاب مقابلہ کئی دا اللہ تعالیٰ دا دین مقابلہ کئی نو اللہ وی بد میں خور سراؤن اکلل کنا خمیر سراؤ اکلل تکلیب ہو دا باندی اگر تکلیب میں نلری کا سہولت میں تراوستا غریب وی مالدار میں اکللی غمون و پریشانی وی اگر میں نلری اکللی نو اسا دا احسان که ان کی سرطا داغی پا مقابلہ کی ودری گی و داغی سر بد که داغر توحید نا انکار کے نو دا سیولی کے و ازازقنا ناسا کل چو اسا کومنگ خلکو تا رحمتا مہربانی یعنی خوشحالی مالداری من بعد ذرا ورستو د تکلیف نه مستم چې رسیدلې دیوتا نو کله چې په الله تعالی غراحت راولي اذا له مکر فی آیاتنا نو په دغه وخت کې ردیو د پاره مقابله کولی فی آیاتنا زمون پیاتونه کې زمون د آیاتونو مقابله کوي بیا د الله کتاب مخې ته بیا ودرېږي تفسیر سمرقندی لیکلی دی اذا له مکر فی آیاتنا اذا لهم تکذیبا بالقران یعنی قران کریم بیا دروغجن غنی نو اللہ دا سر احسان وکا تا دا غیب مقابلہ کی قرآن دروغ جن گنی تکذیبن بالقرآن بلا مانا کری دا تفسیر سمرقندی وی اذا لهم مکرن پی آیاتنا اذا لهم قولهم بالطعنی وی مراد دلینا سری پا قرآن و پا دین اسلام ما نبیات طعنون کول دی اعتراضون کول دی پا غیبن نی لغزی کر کری دی امام قرطبی وی مکرن پا مانا دا استحضاءن و تکذیبن سر دی اذا لهم مکر فی آیاتنا اذا لهم استهزاء فی آیاتنا نو کله چی غریب یو مالدار شي یا تکلیف تی الله تعالی لري کینو دا بیا په قران پسې مسخره کوي په قران پسې بیا مسخره کوي عجیبه وانت کی خلق دی الله تعالی وي قل اور توای پیغمبره قل تو اے پیغمبر اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالی ډیر زر مقابله کوون کړي په پټ تدبیر سره، ته د الله د کتاب مقابله کې الله با په پټ تدبیر سره ستا مقابله وکي. قل تو اے پیغمبر الله اسرع مکرا، الله تعالی ډیر زر مقابله کوون کړي مکرن په پټ تدبیر سره، الله بستا د هلاکت د پرم یو پټ تدبیر وکي. ان رسولنا یقینا ملائک زمونږه یكتبون ما تمکرون، لکی غشی چې تاسو یې کوئ، تاسو کوم منصبی او مقابلی کوئ، ما تمکرون ما تقولون من التکذیب، تفسیر سمرقندی لیکلی. تاسو چې د الله د کتاب ته کوم د دروغ نسبت کوئ، تاسو سره الله تعالی زمام ملائک شته دي، نو الله تعالی غلی کی په استر ملائک باندې کومه او تاسو. ابو حیان نمت العلی تفسیر بحر المحیط کی مسئلہ لیکلی دا، اگر تویما اللہ دیو کشی دا غزمونگا استاسو دا اصلاح ذریعہ وگردی. وی دا آیات چرے دا آیات اگر کرا کافران و مشرکان فبارکی نازل شوی دیں، ابو حیان نمت العلی ہی وی پا دی امت کی یعنی پا مسلمانانو کی جکم عاسوین نا پرمان خلق گی دا اللہ تعالی، چا اللہ تعالی پیو مہربانیو کی و دا اللہ تعالی دا نعمتون شکریہ نادا کی و غم پری کی داخل دی. یو سرے دے آغا خ مسلمان دے، تکلیف پراغ اللہ تعالیٰ تے تکلیف لری کا دل پکار دار چی دا اللہ تعالیٰ دا نعمتون شکریہ ادا کی، دا اللہ تعالیٰ پا قانون دا اللہ پا قرآن من عمل وکی. نو ڈیر خلق دا سری چی اللہ تے تکلیف لری کی اللہ تعالیٰ دل زوی در کرے دے، نو اس دی زوی شکریہ خدا دا چی کم شرعی طریقہ دا دنی معشوم دا خوشحالی دا مناوہلو اور شرعی طریقہ ادا کا، نو هغه دغه سیونه کې د زوی واده دی په کور کې خادی دا یعنی خوشحالی دی په کور کې. نو چې الله په مهرباني کړی او د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د دین مطابق هغه تیرنه کی، وای دی آیات کې هغه داخل لی. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دا معنا ذکر کړی ده. ان رسولنا یقینا ملائک زمونږه یكتبون لیکي ما تم کرون، هغه څه چې تاسو مقابله کوي یا منسوبې جوړوي. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك، دليل عقلي په مسله توحید باندې. هو الذي خاص الله تعالی غزاد دے يسيركم چې ګرځي تاسو في البر په وچ کې او البحر په دریاب کې، تاسو په دی وچ کې ګرځي داد الله تعالی وچ ده په دریاب کې چې ګرځي هغه د الله تعالی دریاب دے. حتى اذا كنتم في الفلك تر دې پورې چې کوم وخت کې تاسو په کشتو کې، و جرينا بهم او روانی د کشتی په دی باندې بریحین طیبتین په هوا نرم سره، بریحین طیبتین نو مراد درمیانه هوا تی مراد ده، په خوا خدا کشتی وی کنه چې هغه په هوا باندې بچری دلی هوا براتله یو طرف ته کشتی بوتله، نو د سیمنره چې بیخی هوا بند ده او کشتی نه چلیږي، او د سیمنره چې بیخی تیز ده چې د کشتی الټه کی او پرېحو بها، او دی خوشاله شي په دغه باندې نجات حاریح عاصفون نراشی غیر تسیلی عاصفون تیز سیلی تراشی، و جاهم الموج و راشی دیو تچپی من کل مکان ان هر طرفنا چپی پیراشی، و زنو او گمانو که دیو انو محیط بهم چی قنان راگیر قلیشول دیو پر چپو کی، دعو الله مخلصین له الدین، نو بیا ربلی اللہ تعالی در چغی وحی اللہ تعالی تخالیس کون کی اللہ تعالی تر چغی دبلنی. نو فلما لئن انجیتنا کمونگر اخلاص کرلو اللہ تعالی من هذه ددی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین، نو شو مونگا د شکر گزارونا. الله و ډیر خلق داسی په دریاب کې روان پکشتای کې نرم هوا مزیدار پی روانی چلیږي پی یعنی موافق هوای، نو تیز هوا او تراشی د هر طرف نه بچپی راشی، نو د یقین داراشی چې زپ دریاب کې راگیر شوم او توا کېږم، نو اللہ تعالیٰ تا چغی کی اللہ تعالیٰ کر دی مصیبت نن اخلاص پا ما، نو زبستا توحید و منو، نو کلی چی اللہ تعالیٰ تیغ تکلیف دری کی نو بیا ظلم زیادے کی کپر کئی پر ازمک کی بیا غشند کی کافر شی، نو اللہ وی دیر خلق پا کدسی مشتدے. و جاہم الموجو راش غیت چپی ستا ویلے کی گی ما ارتفع من المائی فوق البحر، دا دریا په دې پاسه طرف باندې چې دا اوبار او چتی شي بس هغې ته ویل کېږي چپا، په پښتو کې ورته موږ چپه وایو. ما ارتفع من الماء فوق البحر، په دریاب د پاسه طرف باندې چې کوم دا اوبار او چتی شي د دې عامې سطح نه هغې ته چپه وایي په عربۍ کې، ورته موج ویل کېږي. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دي، و ظنو گمانو کې دیو انه محیط بهم چې دیو راگیر کلی شوله، تفسیر جلالین احیط بهم یعنی اهلکو دیو هلاک للی شولا. او تفسیر کبیر کی امام راضی وی احیط بهم ظن القربا من الهلاک د دیو گمانو شی چی هلاکت تنیز دیو بستبا کیو. دعو اللہ نرابلی اللہ تعالی در مخلصین له الدین خالص کون کی اللہ تعالی در دا چغی یعنی ترکو شرکا ولم یشرکو بهی من آلیہتهم شیعا بس شرک بیا پریگ دی مخلصین له الدین سمانا دا ترکو شرکا بس بیا شرک پریگ دی ولم یشرکو بهی من آلیہتهم شیعا او دا دیو چی کم آلیہی آغاد اللہ تعالی سر بیا نشرک کی او دا چغی دا وحی لئین انجیتنا من هذه که خلاص لکل مونگا دا دی من هذه دا دی مصیبتنا. تفسیر کبیر درې معنی کردی من هذه الريح العاصفه د دې تیز هوانه دی مونږه بچ کړلو او من هذه الامواج یاد دې غټو غټو چپونه دی بچ کړلو او من هذه الشدائد یاد دې تکلیف نه دی بچ کړلو یاد دې چپیتی مراد دی یاد دې غتیز هوا مراد ده او یاد دې تکلیف د دریاب مراد دی من هذه الريح العاصفه من هذه الامواج یا من هذه الشدائد لنکونن من الشاکرین نو خامخا شو مونږه د شکر گزارونه دې دې کې شکر چیرې ډوړی خوراک نه مراد ښه د هر ځای سره متعلقه معنا کوي. تفسیر سمرقندی معنا کړی د من الشاکرین من الموحدین الله تعالی ستاسو توحید به مونږه اومنو بیا به شرک نه کوه من الموحدین. دویم معنا تفسیر سمرقندی کړی د من الشاکرین من المطیعین الله تعالی ستاسو تابعداری وکاو ستاسو تابعداری وکاو. فلما انجاه من البر نو کله چې کله چې الله تعالی بچ کې غیلر ال البر وچ اذاهم يبغون في الارض فلما انجاهم نو کله چې الله تعالی بچ کې غیلر اذاهم يبغون في الارض نو دیو بیا بغی کې بیا ظلم زیاتې کې پزمکه کې دا دې ظلم زیاتینه مراد څه شری یعنی بیا د الله تعالی سره شرک کې او دغه سی بیا ظلم زیاتې کې په حقوق الله کې په حقوق العباد کې بغیر الحق پناه قوانې یا ایها الناس یا خلق انما بغیکم علی انفسکم یقینا ظلم ساسو تاوان دے ساس بزانون باندې انما بغیکم انما شرککم انما وبال شرککم انما جزاء شرککم علی انفسکم ساس بزانون باندې دا تاسو رقم ظلم کوي تاسو کوم شرک کوي نو دی د دې ظلم زیاتی او د دې شرک تاوان ساس بزانون باندې دی متاع الحیات الدنیا دی دک په عبارت کی تقدیر دے متعو متاع الحیات الدنیا پای دی وسکی پای دی دا جون دنیاوی ثم الینا مرجعکم بیا ماته دی را ګرځیدل تاسو په ننبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کوم تاسو ته پاغه باندې تاسو کوي کم اعمال چې کوي نو دغه اعمال چې تاسو کم کوي الله تعالی زبر ته پورا خبر دا غی بیا در کما انما مثل الحیات الدنیا کما انزل الله من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی رب دا آیت دا من قول سردار مخ کی آیت کی متاعی دنیاوی ذکر شو متاع الحیات الدنیا نو دی آیت کے اللہ تعالی دا دی متاعی دنیاوی پنا ذکر کئی داغی زوال ذکر کئی دغ دنیا دا دغر دنیا پیدی دی خلی گندا دنیا ختمی دن کی دا نو دے آیات کی تزہید پی دنیا دے د قیامت غم خپلو کیا خپل قبر غم وکیا ذکر دنیا ختمی دن کی دا تاس وردی دنیا نزی انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د جون دنیاوی کما ان پشان دا غوبو بانی دے انزلناہو چرا او رو منگا غیدر من سمای دا اسمان دا طرفنا پختلط به نبات الارض نو گن راوخی جی پاغی باندی بوٹی دزمکی پختلطا گن راوخی جی بهی پر اغباران سر نبات الارض اغا بوٹی دزمکی مم مایا کل ناسو دا اغا قسم ناچی خوری خلق والانعام و ساروی پا اسمان پا باران ماندی دا بو پا باران ماندی اللہ تعالی شین کی راوٹو کئی نو دا غین انسانان هم خوراک کئی نو دا سی ساروی هم دا غین خوراک کئی نو انسانان چرے صحابو خوری انسانان چرے سبزیانی خوری دغسی انسانان چرے پسلو نوشی داغین خوراک کی او انعام چارپایان چرے اغا واخو خوری بسو شی تانتی وشی داغین خوراکو کی حتی ازا اخذتی الارد زخرو پہا تردی پوری چو واخلی ونیشی دازمکا زخرو پہا دول خپل یعنی دازمکا خدولی شی وزینتا و خیستا شی وظن اهلها او غمانو کی اغه مالکان در غزم کی انهم قادرون علیها چی یقینا دیو قدرت لرون کی پرغلو کول د پسل باندې قادرون علیها علی حسویدها یعنی دا غی پلو کول باندې اتاها امرنا نراشی عذاب زمونگا لیلن دشپی او نهارن یاد ورزی پا جعلناها حسویدن نو اگر زمونگا غا پسل لرا حسویدن دلدل حسویدن سپا کرلی شوی ختم کرلی شوی که علم تغن بالامسی گوه که دا نو ولار پرون کذالک نو پسل الایاتی دغسی تفصیل سر بیانو منگا مثالونا لقوم یتفکرون دا قوم دا پارا چی غا پیکر کئی سوچ کئی دی آیات کی اللہ تعالی دا دنیا دا زندگی مثال ذکر کرده دی در تا مختصر خلاصه ویما اللہ تعالی وی دا دنیا دا زندگی مثال دا سی دی لکه دا اسمان دا طرف نا باران ناو وریگی زمک وچه دا زمک پاغی بانی تازه شی دا تازه که دل نا ورستو پاغ زمک کشین کی وشی واخپ کی وشی پسلون پاغی کی وشی سبزیانی پاغی کی وشی نو دا زمک چری دا خیسته شی زمکه چیرې دا ډولې شي نو بیا لګ دا آن تر دې پورې چې فصل هغه خپل حد ته ورسیږي فصل ورسیږي هغه مالکان د غزمکې دا ګمان وکي چې بس دا فصل شوه دی داری بل غواړي فصل ته تیار دی پاغي باندې ناسه په عذاب د الله تعالی راشي هغه فصل او غرس دل دل کې هغه ختم کی نو دا سی انسان دی په خپل جون کې په جون باندې مغرور دی مختلف امیدونه ساتي ناسا په فدمانی مرگ را چی اغار ستی پاتی شی اغار ستی پاتی شی لگه سرنگی چی اغا شینکی را اوٹو که دل زمکش نشولا پسل بیا ورسیده او خلق در زمکی مالکان چی ری اغا امید ساتی چی بس پسل پوخت ده نزده ورزو که برا پسل وری بو خدا اللہ تعالی عذاب را چی اغا پسل بیخی ختم کی نو دا سی دا انسان در انسان دا زندگی دا چی دا پر خپل زندگی بانی مغرور ده پا دی بانی دیر زیاد خوشحال ده مختلف امیدونه کوي چې داسې کور به جوړ کما داسې دکانونه به وکم داسې پټي او دا به واخلمه ناڅاپه په ده باندې مرګ راشي هغه امیدونه نیمګړی پاتې شي هغه هر څه دغسې پاتې شي الله وایي د دنیا مثال دغه څه دی د دنیا د زندګۍ مثال دغه څه دی اتاها راشي هغه فصل ته امرونه د دینه مراد امام قرطبی وایي امرونه یعنی عذابونه او امرونه بهلاکها عذابونه زموږ عذاب و تراشي تفسیر قرطبی دا غمانه کرده پا جعلناها اگر زمونگا غا پسل لرا حسیدن دلدل یا سپاک للی شوی ریبلی شوی ختم شوی که اللم تغن بلامسی که اللم تغن گوی که نو ولار دا بلامسی پرون تفسیر قرطبی مانا کرده که اللم تکون عامرتون بلامسی گوی که دا پرون دا غا دا پتی دا غسی آباد نو که ذالی کنو پسل الآیاتی نو دغه سی تفصیلی بیانو مونږه ال آیات مثالونه لقوم یتفکرون دا قوم نه پاره چا سوچو فکر نه کار اخلي دې ځکه دا ال آیات په معنا د مثالونو سره ده نو کړي مخکی آیات کې الله تعالی مثال ذکر کړه دنیا نو ال آیات نو مراد مثالونه دي آیاتونه د مثالونو والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم هر کله چې الله تعالی پناه د قیامت ذکر کړه چې قیامت دنیا دا پناه دا دنیا ذکر کله دنیا پانی دا ختمیږي اوس الله تعالی ذکر کوي ترغیب جنت طرف ته چې دنیا دا نه سمزي نو بیا خوزان له په قیامت کې اوځي خو تیار کوي کنه چې هم دنیا درمدا او سلاړله نو دنیا زندگی خو لګه دا د 15 پیته اتیا اصل کال دي نو بیا قیامت زندگی خو بالکل ختمیدونکې نه ده نو الته قوم ځان له بیټک جوړ کنه الته قوم ځان له بنگله جوړ کنه چې په دنیا کې نخته والله يدعو الى دار السلام الله تعالى رب لي تاسو والله يدعو عباده الله تعالى رب لي خپل بندگان الى دار السلام کور د سلامتی اتا تفسیر جلالین وهي الجنه مراد درین جنت تی مراد دی یا سلام نو مراد چری سلام نوم د الله تعالی دی الله تعالى رب لي خپل بندگان الى دار السلام اغه کور د سلام ذات تا د سلام ذات کور دیغه یعنی جنت چې هغه الله تعالی جوړ کړی دی او دار السلام جنت ته دار السلام ځکه ویل کیږي هغه کې سلامتی ده د هر قسم آفتونو نه د مشکلاتونو په کې سلامتی ده دغه سي دار السلام ته ځکه ویل کیږي په هغه کې سلامونه ډیر دي د الله تو طرف نه سلام دی د ملائکه تو طرف نه سلام دی مؤمنان مسلمانان به یو بل ته په هغه کې سلام کوي ویهدی من یشاء او روانی الله تعالی چاله چو غاری الی صراط مستقیم پاغلار نه غبان نه دا الله تعالی چې رچا د پرخوخه شي په نی غلار باندې روانه یهدی روانه الله تعالی مې شاو چاله چې وړي اله صراط مستقیم پاغه لار نی غوانې تفسیر جلالینو یا نی غلار صدا هر یو سره وای چې زما لار نی غلا اسنه چې څوک تی دا واخلی چې زما د پټی لار تی مراد ده یا زما د کور لار تی مراد ده یا د بازار لار تی مراد ده نا ویه دی روانه الله تعالی مې شاو چاره چو وړ اله صراط مستقیم پغنی غلار باندې تفسیر جلالینو دین الاسلامی مراد ده دین دین اسلام لار تی مراد ده نو ډیر خلک الله تعالی د خپل اسلام په لار باندې روان کی للذین احسنوا صلی الله تعالی ذکر کې بشارت للذین احسنوا د پاره دا کسانو چې غی خیسته عمل کړی دي الحسنہ دا غیر پاره خیسته بدله ده الحسنہ دا غیر پاره خیسته بدله ده یا الحالۃ الحسنہ دا غیر پاره خیسته حالت ده و زیادتون او زیاتی نعمتونه مولا ازیاتی نعمتونه مولا الله تعالی ورکې و زیادتون مراد څه شی ده یو خصوص چې خیسته اعمال کینو دا غیر پاره الحسنہ خیسته حالت ده چې جنت ده و زیادت نو دغه زیاتی نعمتونم پکې دي زیاتی نعمتونم پکې دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مراد درینه رؤیت د الله تعالی ته مراد ده یو خو چې تا کوم اعمال کړی دي نو استاد اعمال بدله ته تملاو شله خو دوی مو زیادتون استاد عمل لا زیات نعمتون ورته الله تعالی درکې په صحیح حدیث ته مسلم کې د دې تفسیر راغلی دی نو کله چې د قران د یو آیات تفسیر د احادیثو نه برابرېږي نو بیا به کې نور ویناګان ته ضرورت دی حدیث د مسلم کې راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ما حدیث ذکر کړی دی وې دینه مراد چې دیدار الهی یعنی په جنت کې ود الله تعالی دیدار کیږي دا جریر رضی الله تعالی عنہ روایت دی وې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ځل ناسو فنظر الی القمر لیلۃ نبی علیہ السلام د شپې سپوږمې ته وکتل یعنی البدره د سوار لسم سپوږمۍ و نبی علیہ السلام سپوږمۍ ته وکتل جریر رضی الله تعالی عنہ مونږ د نبی علیہ السلام سره ناسو فقال نبی علیہ السلام انکم سترون ربکم تاسو به الله تعالی جنې کما ترون هاذ القمر دغه سرنګ ی تاسو د سپوږمۍ جنې دا ټول دنیا دا مخلوق چې سپوږمۍ ته ګوري نو مشکل چاته نه راځي یو کس بل ته دانش ویل چې تا زمانه پناه کړل ته اخواشه نو الله رب العالمین با په جنت کې جنتیانو ته ځان د سرخ کار کوي لکه سرنګ چې سپوږمۍ لیدل کیږي او هیڅ چاته به تکلیف نه نو الله رب العالمین به دقه سي خکاری جنتیانو ته الله تعالی رخ کار کوي الله رب العالمین دی زمونږ استاد د غدیدار نصیب کی نو للذین احسنوا لپاره دا کسانو چې غی خیسته عمل کړی الحسنہ دا غیر لپاره خیسته بدله چې جنت دی او زیادتون او نور زیاتی نعمتونه دی چې هغه دیدار الهی دی هغه د الله تعالی سره ملاقات دی ولا يرحق وجوههم او نه پټی مخونه لري قطرن توروالی ولا ذلتون او نصر سوایی د جنتیانو مخونه چې هغه بالکل روخانه هغه برابرۍ مخونه به تورم نه او په جنتیانو باندې به ذلت او رسوایی هم نه اولئک اصحاب الجنت دا کسان جنت والدی هم فیها خالدون همیشه وی په جنت کې والذین کسبوا السیئات اوس دا الله تعالی د قیامت یې ربا یعنی د فار د مشرکانو چا چې خیسته عمل نه کړی د الله تعالی د دین مطابق زندگی نه تیر کړی اوس راشه دغه حالت وګوره چې هغه وسنګ قیامت کې ډیر بد حالت الله تعالی ذکر کړی دی والذین کسبوا السیئات او کسان چې هغه ناکاره اعمال کړی دي تفسیر جلالینو کسبوا السیئات یعنی عامل الشرک چې شرک کړی دی جزاء سیئتین نو بدله بدی به مثلیه په شان داغي باندې د بدی بدلا بدی جزاء سیئتین به مثلیه سمانه ده یعنی بدلا د بدی بدوی جزاء سیئتین بدله د بدی به مثلیه داغي په شان دکیوی د بدی بدلا بدوی نو شرک دا یو پلید شه ده بی دینی دا یو پلید شه ده نو د دې بدله به هم بدی چې هغه جهنم ده د بدی بدلا بد ده بس لن دمانای ده غلط و ترهقهم و پټی بدیو لرا د دیو دی ټول بدن لرا ذلتون رسوایی مالهم من الله نبی دیو د پاره د عذاب د الله تعالی نه من الله من عذاب الله من عاصم څوک من کون کې بچ کون کې تفسیر سمرقندی معنا کړی د من عاصمین من مانع یمنعهم من عذاب الله تعالی د دیو د پاره په قیامت کې بیا داسې څوک نه چې د الله تعالی د عذاب نه بچ کی وس د جهنميانو مخونه وسنګي مخ کې خویل چې ډېر ذلیل به رسوا وي کانما اغشیت وجوههم داسی بای گوی که اغستر ولی شوی دا مخونو دا غیتا قطع من اللیل تکلی دا توری قطع من اللیل مزدما تکلی دا توری شپی دا جهنمیانو مخونو داسی لکه دا د شپین ټوکړی کټللې شوی تورې ټوکړی د شپینه او د دې پرې مخ باندې لګولې شوی دي الله دې جهنميانو مخ په دغه سي تک توري لکه تک تور شپه ده د دې شپینه ټوکړی را کټ کې او د دې پرې مخ باندې ولګي نو دا مخونه ودا سي توري اولایک اصحاب النار دا کسان جهنم ولدي هم فيها خالدون هميشه وي په دغه کې الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د جهنم نه بچ کی ګوره اور دې پکې دننه سزایم پلیته ده الله تعالی درم ناراضه ده ذلت او رسوایی به په جهنم کې په هر چا باندې ذلیل به رسوا به عزت او احترام به نه او دا مخ به داسې توري لکه تور شپې ټوټې چې تور وستولې شي او الله تعالی وي همیشه په جهنم کې پروت وي و یوم نحشرهم جميعا و یوم نحشرهم او به کوم ورځ باندې چې راځم کوم غدیو لره دا تخفیف په اخروی الله تعالی ذکر کوي و یوم نحشرهم او په کوم ورځ باندې چې راځم کوم غدیو لره جميعا ټول تفسیر قرطبی معنا کړی د نحشرهم نجمعهم په کوم ورځ باندې چې مونږ راځم کو دې ټول لره ثم نقول للذین اشرکو او بیا به وایو کسانو ته چې شرک کړی دي اشرکو اتخذوا مع الله شریکا یعنی د الله تعالی سره شریکان جوړ کړی دي نو الله به تاسو یې مکانکم ودرېږي په خپل ځای باندې انتم تاسو او شرکاکم او تاسو شریکان الله تعالی با کله چې قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دا ټول خلق راجمع کی نو مشرکان ته الله تعالی اعلان وکي چې د خپل زیبانې مودريږي انتم تاسو او شرکاکم او تاسو شریکان نه مودريږي شرکاکم نو مراد معبودان دي یعنی تاسو څوک د الله تعالی سره شریکان کړی تفسیر قرطبی وای وای شورا مکانکم انتم او شرکاکم هاذا وعید و دې کې دې اشاره ده وعید ته کې اشاره ده فزیلنا بینهم نو جدائی براول مونگا پا میند دریو کی دریو پا میند کی با جدائی راشی دریو پا میند کی با جدائی راشی امام قرطبی دو معنی ردی ذکر کردی پا زیل نابین هم دادی مراد سا شیده کل چی دا قیامت رس شی دا آیات پا مطلب بانیزان پویا کئی کل دا قیامت رس شولا نو چا چی دا اللہ تعالی سر پا دنیا کی شرک کرده دا مشرکان او د دیو دا معبودان پا یوزے کی ودر اولی شی پا یوزے کی ودر اولی شی اللہ با توی ودر اگئی دیده کی دا مشرکان او د دیو دا معبودان نو پزیل نا بینهم الله تعالی وجوداواله برا ول مونږه دیو پمند کی دیو پمند کی وجوداواله راشی زیلنا یو ماندا فرقنا جوداواله برا ول مونږه نو ماندا شول چی دا نیکان خلق بعد مجرمان د سپون نه بیا جدا کړل شي د کډیر خلقو چې عبادت کړي دي د عیسی علی السلام عبادت کړي دي د عزیر علی السلام عبادت کړي دي چا د ملائکو عبادت کړي دي نو چا د نیکانو اولیاء و عبادت کړی دي نو دا پزیلنا بینهم دا مشرکان بللا جدا کی او هغه کسان چې نیکانو بندگانو دیو عبادت کړي او هغه هم تی جدا کی ځکه چې د نیکانو سپونه وزن لې او د مجرمانو سپونه وزن لې پزیلنا فرقنا بینهم دوی معنی ذکر کړی دا امام قرطبی او دا ډیره بهترینه معنی ده وزیلنا بینهم یعنی قطعنا ما کان بینهم من التواصل فی الدنیا په دنیا کې چې دیو کما مواصلات او یو بل سره په دنیا کې کوم وصلتونه او کوم تعلقات او قیامت کې به ختم شي پزیلنا بینهم قطعنا ما کان بینهم من التواصل فی الدنیا په دنیا کې چې کما مواصلات او دنیا کې کوم تعلقات او کوم وصلتونه نو هغه به ختم شي د وصلتونه د سو د پیری مریدیو او وصلتونه د سو د استادیو د شاګردیو یا دا معبود او دا عابدو دا ټول کما چې د یو بل سره وسلتونه او تعلقات او قیامت کې باغه ختم شي تعلقات به ختم شي قیامت کې امام قرطبی دا غمانه کړی ده وقال شرکاؤهم او وبوي معبودان د دې شرکاؤهم شریکان د دې یعنی چا چې د غیر الله عبادت کړی دي هغه معبودان به وي ما کنتم ایانا تعبدون نو تاسو چې مونږ له عبادت کاو تاسو زمونږه بندګی نه کړی فکفابل یعنی دا معبودان با د مشرکانو د دې شرک نه او د دې عبادت نه قیامت کې انکار وکي تاسو چا ویل چې تاسو مونږه عبادت کاو ولیم کاو زمونږه عبادت ما کنتم ایانا تعبدون نو تاسو چې زمونږه بندګیم کوله فکفابل الله شهیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین فکفابل الله نو فرد الله تعالی شهیدا گواکونکې بیننا زمونږ پمن کې او بینکم استاد پمن کې پس بانی اللہ تعالیٰ گوا دیں پا دے خبر بانی ان کننا عن عبادتکم لغافلین چی قیننو منگا استاسو دے بندگی ننا خبر منگا استاسو نصر خبرم نی تاسو برات للی چرک چرگولی بم راوڑلو انڈی بم راوڑلی او پا قبرون بانی بمی خودلی او رات للی بچی منگل زوی راکا و منگل خزانی راکا و دا چلکا قسم پا اللہ که منگ استاسو نخبرو منگ زان لپا خاور کی پراتو دا انکار وو کیو پا دے بانی با اللہ گوا کی اللہ با گوا کی چی اللہ پا دے بانی گوا دے منگ دین سر خبر شویم نیو چی تاسو زمون قبر خواد را غلیه منگ زان لخاوری خاوری شوی پا منگ بانی خبر پراتوی دے پاسا منگ ساسو را عبادت نس خبریو امام قرطبی وی لغافلین منگ استاسو دا عبادت نا بالکل نا خبرو لا نسمعو ولا نبصرو ولا نعقلو نم ستاسو چغی اوریدلی دی نم تاسو لیدلی ای او نم پتاسو بانی پویا شویو چی زمونگر قبر خوال سوک خاغلی را غلی دی زمونگر حاجتون غواری منگر دین سر خبر نی لا نسمعو ولا نبصرو ولا نعقلو نم ستاسو خبر اوریدلی وی چی مون پر قبر کی پراتو نم دلا نم تاسو لیدلی وی مشرکان وی وی چرچنه چکینی پا قبر بانی نوی دی پیر او دی داغتا دا پتا لگی چی دا نر چرچنه دا و کنه دا خزر دا سشیده او آقاو تا وی منگ تاسو نلی دلی وی نم دل آواز او ری دلی او نر بانی پویشی وی چی زمون خوار سوک را غلی دی کنه دی را غلی چی دا دوم را خبری دلی و تالی دوم را بچی و دا در کول و خزانی در کولی نو دا زان دا یو دیره خبری ولی ندی کولی چی یو لات دیل ور کلی و دا زان دا قبر شری دلی کلی وی الله تعالی به گوا کی دغه معبودان چې مونږ دل نه خبر تاسو شهر څخه کړی دی کړیم دی خو مونږ دل نه خبر شوی هنالک تبلو هنالک په دغه وخت کې هنالک دې کې په معنا د وخت سره ده مخکې تاسو ته ما ویلو هنالک کله زمان د پر راځي قران کې کله د مکان د پر راځي دې کې د زمان د پر ده او دغه معنا کړی د امام قرطبی او قران باندې چې ځان ونه کړه وای تفسیرونه په سیونه ګورئ سوچ فکر په ونه کوي دیتا ویلې شو د قولی ثقیل دی دا ډیره درنه وای دا د دې قران وحی راتل په نبی اسلام باندې هم ګرانو د دې دیتا ناس ته دا هم ګرانه ده د دې ویل هم ګران دي او په دې باندې عمل کول هم ګران دي او د دې دعوت هم ډیر ګران دي خو چې دا په صحیح طریقه باندې سره کوي دا ډیر درنه وای نه ډیره درنه ده ځکه خو کې اجر او ثواب ډیر زیات دی کا هنالک مرتویل نه هنالک ګوره قران کې اسو زل راغه مرته په یو ځکه یو معنی وکړه بل ځکه مته بل معنی وکړه هنالک دعا ذکری یا رب ال ذکر سیوتی په حواله مې تویل چې هنالک د په معنی ده من سم مسره ده یا په معنی ده من اجل سره ده نو بل ځکه مته هنالک معنی وکړه په دغه ځکه کې د ذکر ته معنی کوم هنالک په دغه وخت کې امام قرطبی معنی ده کړی هنالک فی ذلک الوقت یعنی کله چې قیامت دغه وخت هنالک په دغه وخت کې تبلو معلومه بشي معلومه وکي کل نفس هر یو نفس ما اسلفت حقیقت دا عمل چې کړی دی ما اسلفت ما قدمت من العمل په دنیا کې خو هر یو سړی وای چې زه جنتی ما او زمانه کې عمل دی نو هنالک په دغه وخت کې بیا پته ولګي هنالک په دغه وخت کې بیا پته ولګي کله چې د الله تعالی مخې ته ودرېږي تبلو معلومه وکي کل نفس هر یو نفس ما اسلفت حقیقت دا آغا عمل چې د مخکې لګلې دی دا تبلو ډیر شیمانی امام قرطبی ذکر کړی دی تذوق و بسکی یا تعلم پویا بشی معلوم بکی یا تتلو په معنا د تتبع کل نفس ورپسې بشی هر نفس ما اسلفت په آغا عمل پسې چې د مخکې لګلې دی هر یو سړی به خپل عمل پسې ورپسې شي هر یو عمل ته هر یو کس ته د خپل عمل حقیقت معلوم شي یا تبلو او بسکی کل نفس هر یو نفس ما اسلفت جزاء ما عملت وقدمت امام قرطبی دا قمانه کرده کدا تبلو پا مانا دا تذوق سرشی نو ما اسلفت نو مراد چره ما اسلفت جزاء ما عملت وقدمت پا دنیا کی چده کم عمل کرده دا غی بدل با سکی پا غیبانی با پویشی بیا امام قرطبی دا غطول امانی کرده وردو الاللہ یا او بگرده ولیشی دی واللہ تعالی تا مولاهم الحق چی مالک دا دیو دی رشتیا دا باغ خپل حقیقی مالک ته وګرځول شي چې هغه الله تعالی دی وزل عنهم ما کانوا یبترون او رک بشری دیونه هغه معبودان چې دیو د الله تعالی سره جوړ کړیو یا وزل عنهم ما کانوا یبترون هیر بشری دیونه هغه دلایل چې دیو د شرک د پاره جوړ کړیو مخکې دا دوه معنی بار بار یو واته زل خو ویل شو دی کم نسکم قل ما یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار اس آسان سبق شروع شو دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بن قل ورتو آئے پیغمبرا مَن یرزقکم سوک دے چی روزی در کئی تاستا من السماء دا بار طرف نا والارض یو دزمکی نا دا اسمان نا باران سوک را ورائی دبان دے دزمکی نا شنکی سوک را ٹوکی اما یملک السمع والابصار سوک دے اختیار من دا غوگون والابصار و دسترگو دا غوگون اللہ چا در کری دی دا غصی دسترگی دا چا در کری دی ومن یخرج الحی من المیت او سوک دے چراو باسی جون دے دا مرنا ویخرج المیت من الحی او سوک دے چراو باسی مرد جوندینا سالور پنده ترجمه خوبه انشاءاللہ یادی کن آغا سانی دی بار بار ویلی شدی و مئیو دبیر الامر او سوک دے انتظام کون که سوک دے چی انتظام که دے طول کارونو پس یقولون اللہ نو دیو باوی چی مرد دمر کپیر خونیو دا کارون اللہ تعالی کئی دا دا مکی دا مشرکان و عقیده دا قوخا دا از دا قوی خوا نو تاس پا دی بانی با پویا شی چی دا مکی مشرکان پا دی بانی کپیر نو چی اغویل دا باران نمانی بل سو کوری پا دی بانی اغا کپیر نو چی دا پستون را لبل سو کئی پا دی بانی کپیر نو چی اغویل چی دا غوگون و سترگی را لبل چرا کری دی پا دی بانی کپیر نو چی دا اللہ تعالی نا علاو بل سو جندی کول ملکول کئی خو اغا پا نظام عالم تشریعی کی کپیرو یعنی خبر ټول دا نظام روانه و دای منل چی باران اللہ و ری پستون اللہ تعالی کئی دا ملکول جندی کول اللہ تعالی کئی د دې ټولې دنیا انتظام الله تعالی چلی خو چې کله به نظام عالمی تشریعي خبر راغله چې شریعت او قانون د الله تعالی ومنې وی دي ته نه یوتار خب مشکل صرف په دقیق ټکی کېو نور دا خبره خو الله خپل وای چې دی ودا منلې چې دا کارونه الله تعالی کوي فقل نو توای فی غمر افلا تتقون عايزان نه بچ کوی د شرک نه د نظام توغوتی نه د کفر قوانین نه ځان نه بچ کوی تاسو فذلکم الله ان د صفاتونه والا الله تعالی ربکم استاس رب د الحق پرشتیا الحق و حق ذات دے پرشتیا ذات دے فماز آباد الحق الا الضلال نو نشتر ارستو دا پرخوضلو دا حقنا الا الضلال مگر گمرہی دا فماز آباد الحق بعد ترک الحق الا الضلال مگر گمرہی دا چی دمرا تا پتا ولگی دا چی دا کارون اللہ تلا کیا او بیادیم حق پرخوضلن دا حق دا پرخوضلن خورستو بلشی نشتر مگر گمرہی دا نو تس بگمرہ شی بیدین بشی فانا تسرپون نو کم طرف تا نو سرنگی اوریدل شی تاسو د حقنا ان تسرپونا تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړی ده ان تسرپونا عن الايمان مع قيام البرهان نو تاسو د ایمان نه کم طرف ته ګرځئ مع قيام البرهان سره دین چې دلیل موجود دی دلیل دا موجود دی ته ازمک اسمان الله پیدا کړی دی باران الله وری پستون الله تعالی کیا مړ ژوند دی الله تعالی کیا نو چې دا دلایل موجود دي بیا د ایمان نه کم طرف ته تختی بل طرف ته څنګه دي ان تصرفون عن الايمان مع قيام البرهان تفسیر جلالین دا معنا کړی ده کذالک حقت کلمه ربک علی الذین فسقوا کذالک حقت کلمه ربک دو معنی دې آیات مفسرین کړی دي کذالک حقت کلمه ربک دا غسی پوره شوی د فیصله درفسته علی الذین فسقوا پاک کسانو باندې چې غنه فرمان دي علی الذین فسقوا تفسیر جلالین فسقوا یعنی کپرو دغه سی پوره شوی د فیصله د فیصله د رفسته علی الذین پاکستان باندې فسقو چې کوپر کړی دي هغه فیصله پیسه ده د انهم لا یؤمنون د تفسیر د کلمه ربک په دیو باندې فیصله پوره شوی ده په کوم خلکو چې کم خلک کافران دي نو په هغه باندې دا فیصله شوی ده چې انهم لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي زدیان او عنادیان کافران چې کافر دي حق ته بیان شي نو داغو په حق کې دا فیصله شوې ده چې انهم لا یؤمنون دا انهم لا یؤمنون دا تفسیر دی د کلمه ربک لپاره ستا دا رب فیصله پوره شوې ده په کافرانو باندې هغه ستا دا رب فیصله صدا انهم لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي یو بل معنا هم په سرینو بیان کړی دا غم ډیره بهترینه معنا ده کلمه ربک د کلمې نه مراد چې کلمه د عذاب ته مراد ده او انهم لا یؤمنون دا علت دے رفار دا ما قبل او لام چرے لام تعلیلیا مقدر دے نس مانا دا شورا کذالک حقت کلمت ربکا دا وسی پورشوی دا وعدہ دا رفستا وعدہ دا عذاب دا رفستا علاللزین پاکستانو ما نیک پروچی کافران دی فاسقان دی لئنہم لا یؤمنون اللہ پی دا عذاب پیسلو لی کری دا لئنہم لا یؤمنون زکر چی دیو ایمان نراوڑی نو چی ایمان نراوڑی نو زکر پی پیسل دا عذاب شوی دا نو دا دو تفسیرون شورا قل هل من شرکائکم من يبدأ الخلق ثم يعيده دا رد دی پا مشرکان باندې تاسو چې د الله تعالی سره دا څوک شریکان کړی دي نو دیو اول پیدایش هم نشي کولای نو دا سی دوباره پیدایش هم دانشي کولای نو هر کله چې پیدایش نشي کولای نه اول پیدایش او نه دوباره پیدایش ولیم د الله سره شریکان کړی دي قل تو اے پیغمبر هل من شرکائکم عائشہ دے استاسو د معبودانو نا تفسیر قرطبی وی من الہتکم و معبوداتکم عائشہ دے استاسو د شریکانو نا ان استاسو د الہو د معبودانو نا من یبدا الخلق هغه سوق چې هغه اول پیدائش کولې شي ثم یعیده بیا دوباره پیدائش کولې شي استاس په معبودانو کې د سوق شته چې تاسو اول پیدا کړی او بیا قیامت کې پیدا کی نو نشته ری پر تو پیغمبر الله یبدا الخلق الله تعالی اول پیدائش کوي ثم یعیده بیا به دوباره پیدائش کوي فانا تو پکون نو سرنګي اوریدل شي تاسو د توحید الله تعالی نه تفسیر سمن قندی بل معنی کید ان تو پکون ان تک اين تکذبون نو بیا کم زنه دا دروغ وای چې دا زمونږ علی هدی اين تکذبون بیا کم زنه دا دروغ هم جوړ کړی دي چې دا علی هدی او دا د حاجات پر کون کړي او امام قرطبی وای ان تو پکون فکیف تنقلبون وتنصرفون عن الحق الى الباطل تاسو بیا د حق نه باطل د څنګه اوړی چې و دی باندې خپویږي چې زمونږ د علی هدی ته نشي کولای نو کیپا تنقلبون وتنصرفون عن الحق الى الباطل بیا د حق نه باطل ته بیا څنګه ځای خو بیا الله تعالی و منای کړه ان تو پکون الله تعالی دې مخ کې سوال جواب ته ذکر کړي قل ور دوای پیغمبر هل من شرکائکم بل سوال له داغي جواب او توای عائشہ احساس په شریکانو کې مې یهدی الى الحق اغه چې رسول کول شي حق ته نه نشتره قل ور دوای پیغمبر الله یهدی للحق الله تعالی رسول کوي حق ته نو افمن یهدی الى الحق اغه څوک چې هغه رسول کول شي حق ته حق ډیر جات حقدار دی ایوت تبع چې داغي تابعداری وکړل شي ایوت تبع یعنی داغي د احکاماتو تابعداری وکړل شي اما لا یهدی او کنا هغه څوک چې هغه لار نشي موندل الا ایهدا مگر که هغه ته خودنه وکړل شي په مالکم کای پتحکمون نو سرنګي پیسری کوي تاسو به دلیل مالکم کای پتحکمون الله رب العالمین هغه ذات دی چې هغه په حق باندې خلق رواني او تاسو سره کوم معبودان دي نو دیو ته چې لار ونه خودلې شي نو دیو لار هم نشي موندل یعنی دیو په هدایت کې بل چاته محتاج دي نو یو هغه ذات دی چې هغه خلق ته هدایت کوي او بل هغه دی چې هغه تر دې لار خودلې نه نو هغه سره لار موندل نشي نو دغه دا لار چې موندل نشي مگر په هدایت کې الله ته محتاج دي نو دا څنګه تاسو د الله تعالی سره شریکان کوي څنګه پیسې کوي مالکم کای پتحکمون تفسیر سمرقندی لیکلی دی مالکم کیف تحکمون سمان دا کیف تعبدون آلہتکم بلا حجت تاسو سرنگی دغه آلہ او عبادت کوي بغیر د دلیل نه کیف تعبدون آلہتکم بلا حجت بغیر د دلیل نه ولی تاسو دغه عبادت کوي ولا تعبدون الله ولا توحدونه او دا الله توحید او عبادت ولی نه کوي ستاسو معبودان خو معلوم شول چې هغه په هدایت کې الله تعالی ته محتاج دي او الله نور خلق ته هدایت کوي نو دومره فرق پښته دي نو چې دومره فرق پښته دي نو تاسو د خپل الها به دلیل ولې عبادت کوي د الله په توحید باندې دلایل شته دي هغه عبادت ولې نه کوي مالکم کوي وتحکمون تفسیر سوان قندی دا معنا کړی و ما یتبع اکثرهم الا ظن ان ظن لا یغنی من الحق شیئا دی آیات کې الله تعالی رد کوي په اتباع د ظنیاتو باندې دا مشرکان چې دا شرک کوي نو دې لپاره دلیل چې هغه صرف دلیل ظنی دی دو معنی د آیات دی ځان پرې آیات باندې پوهه کوي یا چې د ظن مراد چې دلیل ظنی تی مراد دی نو دلیل ظنی اگر کا په شریعت کې دلیل شته دی خو لیکنه د حق نه مراد پرې ده کې عقیده ده او د عقیدې لپاره دلیل ظنی نه چلیږي یو معنی دی آیات دا د حق نه مراد چې عقیده ده او د ځوان نه مراد چې دلیل ځوانی تی مراد ده نو تاسو ویلی دی په اصول کتابونه کې دلیل ځوانی په شریعت کې دلیل ده خو لیکن عقیده په ثابتيږي نور چیزونه په ثابتيږي خو لیکن عقیده په ثابتيږي د عقیدې لپاره دلیل قطعی یقینی پکار ده او دا خلک کتابداري کوي نو دیو سره دلیل شته خو لیکن هغه دلیل ځوانی ده یا دوی ماندار چې دلیل ځوانی نه بلکې ځوان د مشرکانو تی مراد ده صرف ګمانونه دي بس در دی یعنی په د دیو سره چره په شرک باندې دلیل وحی نشتره مگر صرف په ځوان دی یعنی شک دی به دلیل خبری کوي دیو نو دلیل سره سره شته دی نه دا معنی شول او ما یتبع الذین او تابعدارین کوي او ما یتبع اکثرهم او تابعدارین کوي زیات خلک په شرک کولو کې الا ظنن مگر د ګمان تابعداری کوي ان ظن لا یغنی من الحق شیا او یقینا گمان چرے پیدا نہ اور کئی من الحق د حق د ثابت اول فبارک شیا نه چے زون چرے پ زون نیات باندی هیڅ حق نہ ثابتی گی عقیدہ پنه ثابتی گی ان الله علیم و یقینا الله تعالی پوی دی ما فعلن فاسمن چ دی وکئی دیو کم کار کئی چ الله پی پوی دی من الکفر و تکذیب تفسیر قرطبی دغه معنا کړی دی دیو چې کم کوپر کوي او یا تکذیب کوي الله تعالی په غیبه نه پوي دی و ما کان هاذا القران و یبترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفسیر الکتاب صداقت د قران کریم بیانیږي او پنځه اوصاف د قران کریم په آیات کې بیان شوی دی و ما کان هاذا القران او نری د قران کریم ایوب ترا من دون الله جوړ کله شوی دی چې جوړ کله شوی ای سیوا د طرف د الله تعالی نه د الله تعالی د طرف نه علاوه د بل چا نه جوړ کړی شوی بلکې دا د الله د طرف نه دی او ما کان هاذا القران نه دی د قران کریم ایوب ترا چې جوړ کړی شوی دی من دون الله د طرف ادمه سی والله نه د ماسه والله د طرف نه نه جوړ کړی شوی بلکې د الله تعالی د طرف نه دی ولکن تصدیق الذی ولکن انزل تصدیق الذی انزل په دې کې مقدر دی لیکن دا نازل کړی شوی دی لپاره د تصدیق د کتابونو بین یده چې ردینه مخکینی و تفصیل الكتاب او دانا جل کلی شوی دی لپاره د او د پاره د تفصیل د پرس کلی شو حکمونه د الله تعالی دانا جل کلی شوی دی لپاره د تفصیل د پرس کلی شو حکمونه د الله تعالی و تفصیل الكتاب ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا کل کتاب نو مراد دی کس شعر دا تفصیل لري کتاب د سیمانه بنه کوي ښا و تفصیل الكتاب او دا قران نازل کو ولیکن انزل تفصیل الكتاب لتفصیل الكتاب او دای لپاره نازل شوی د لپاره د تفصیل د پرسکلې شو حکمونه د الله تعالی ابن کثیر وی بیان الاحکام والحلال والحرام الكتاب نو مراد څه شه دی د قران چیرې دی هغه احکام د الله تعالی چې پرسکلې شوی دی حلال او حرام دی نو دغه تفصیل کړه دی تفصیل الكتاب بیان الاحکام والحلال والحرام ابن کثیر دغه معنا کړی دی یو بل معنی کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه اغه دو معنی کړی دي او بهترین معنی دي یو دا که معنی کړی چې دا مارته ویلله و تفصیل الكتاب یعنی ما بینا فی القران من الاحکام په قران کې چې کوم احکام دي نو دا غي تفصیل الله پر قران کې بیان کړی دي دا عقیدی مسائل اغه محکم تفصیلی بیان شوی او بل معنی کړی دا امام قرطبی و تفصیل الكتاب یبین ما فی کتب اللہ المتقدمہ مخکینو کتابونو کې کم مسئلے او اصول د دین بیان شوی وو د قران کریم دا غی تفصیل بیان کړی دی تفصیل الکتاب نا الکتاب نو مراد کتب متقدمہ دی مخکینی کتابونه نو د مخکینو کتابونو کې کم مسائل او احکام نو قران کریم دا غی مسائل او تفصیل بیان کړی دی و مراد دا اغا مسائل نه مراد اغا د عقیده مسائل تی مراد دی مخکینو کتابونو کې کم مسائل نو قران کریم کې داغه تفصیل بیان شو د عقیده مسلې یبینو ما پی کتب الله المتقدمه مخکینو کتابونو کې څه ذکر شویو نو د قران داغه تفصیل بیان ک او د دې مسائل نه مراد سری د عقیده مسائل لا ریب فیه نشتره شک پر قران کریم کې امام قرطبی لا ریب فی نزوله من قبل الله تعالی پدی کی شک نشتره چې دا د الله طرف نه نه راغله بلکې دا یقینی خبر ده چې الله تعالی طرف نه راغله من رب العالمین د طرف دا غپالون کې د مخلوقات نه راغله دي ام یقولون ام ترى مخکی صداقت بیان ک الله تعالی د قران کریم و زوره نه ذکر کوي منکرین ته ام یقولون ای وای داخله کې تراو چې رضان نه جوړ کړی د قران کریم نو کرزان نه جوړ کړی خدا خو یو سل سوار له صورتونه دي نو تا نرشه یو صورت تم جوړ کنه دا پیغمبرم عربی دی او تم عربی او دا یو سل سوار له صورتونه راوړی دي ذات یو صورت جوړ ک یو سل سوار له صلاح پریک د خو یو صورت تم جوړ کنه ذات تم نرشه الله تعالی وینې شه جوړولین ولی لګیای فالتو ام یقولون ای وای دا خلق چې قران کریم نه ځان نه جوړ کړی دي قول تو ای پیغمبر فاتو وی صورتی مثلی راوړ یو صورت تاسو په شان دی قران کریم باندې چې فصاحت او په بلاغت کې ردی په شان دی کی اسی ګډي وړي باندې راوړی چې ګډي وړي بلکې ردی په شان دی کې فصاحت او بلاغت کې برابرۍ ودعو من استطعت من دون الله او راو بلی تاسو هغه څوک چې تاسو طاقت من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کتا سرشتونی خپل علماء خپل پیران خپل خدایان الها اغه ټول دا غنف کې امداد واخلی او بیا د قران کریم په شان د کې یو صورت جوړ کړي یو صورت د قران په شان د کې جوړ کړي ځا بلک زبو بمالم یحیط بعلمه دې آیت کې الله تعالی جواب ذکر کړي د قران په شان د کې بل کتاب نشي راوړلې خدا خلق د قران سره دشمنی ولي کړي زرتا مختصره خبر کوم الناس اعداء لما جهلوا تاسو په کتابونو کې ویل دي کم یو څوک چې د یو شی په مطلب باندې نه پوهیږي نو دغه سره دښمنی کوي دغه سره دښمنی کوي نو د خلکو ته د قران کریم حقیقت معلوم نه دی د قران کریم علم د خلکو سره نشته لري نو د وجینا چې یو سړی په څه شی باندې نه پوهیږي دغه سره دښمنی کوي هغه بد شي دوی موجه الله تعالی ذکر کړی د خلکو د قران نه انکار ولې نه د قران نه انکار ولې کوي ځکه چې د قران کریم د انکار چې کوم عاقبت دی کوم سزا ده هغه دی وتنه درغلی که چرته لګه سزا یو توسه کوله نو دی ویه پاره باندې پوي شي د تعویل معنا د مخکې بیان شوی ده بار بار بلک زبو د خلک چې تکذیب کوي نو دا ولی بلک زبو بمال محیط بعلمه بلک د خلک دروژن غړي قران کریم لره بما په سبب د دی باندې لم یحیط بعلمه چې نه دی حاصل کړي نه دی راګر کړي دی علم د قران کریم امام قرطبی وی اے هم جاهلون بمعانیه و تفسیره دا خلق د قران د معنونه او دا خلق د قران کریم د تفسیر نه جاهل ده د دې علم نه دی حاصل کړي نو الناس اعداء لما جهلوا څوک چې وسوانی پویږي نه بس داغه سره دښمنی کوي که څوک د قران په خوان مانی د دې په معنا باندې د دې په تفسیر باندې پوي شوله نو بیا دې نه به انکار نه وکړي خو بل کذبو بلکې دا خلک چې قرآن کریم دروغجن غني بما لم یحیط بعلمه په دې وجه باندې چې دوی نه حاصل کړي علم د قرآن کریم تفسیر او معنا د قرآن نه ده حاصل کړي او دوی موجه ولما یاتیم تاویله او الله تر اوسه پورې نه راغله دی ته عاقبت د نه منلو د قرآن کریم عاقبت د نه منلو د قرآن کریم عاقبت د انکار د قرآن کریم دا ته نه راغله د دې تفسیر مې تمخ کې کړي او چې تاویل پدیده کی بس معنا سره ده و ما يعلم تاويله الا الله اغذ کی من تم معنا کړي وچ الته کی تفسیر معنا ده او دیده کی عاقبت معنا ده کذالک کذب الذين من قبلهم دغسی نسبت درو کړي واغه کسان چې مخکې و دیونه رسولهم دیده کی عبارت کی تقدیر ده دغه بل معنا مرتد امام قرطبی په حواله باندې کړي وخه ولما یاتیم تاويله او لا تروس پر نه اغره دی خلق ته عاقبت ده نه منلو د قران کریم عاقبت د انکار د قران کریم امام قرطبی دغه معنا کړی و ولما یاتهم تعویله حقیقت عاقبت التکذیب من نزول العذاب بهم چې دی دا قران نو ونه منی نو په دې باندې به الله تعالی عذاب راشي نو لا هغه عذاب په نه دراغله ذکر قران کریم نه انکار کوي ولما یاتهم تعویله یعنی حقیقت عاقبت التکذیب دا تکذیب دا عاقبت چې کومه حقیقت ده من نزول العذاب بهم چې هغه عذاب راتل دی په دې باندې نو هغه عذاب لا په دې باندې نه دراغله نو ځکه دا قران نه انکار کوي عاقبت التکذیب دا تی مراد ده کذالک کذب الذین من قبلهم دا غسی نسبت د دروغ کړي او هغه کسان چې مخ کې ودیونه د یک په عبارت کې تقدیر ده رسولهم د دین مخ کې ډیر خلک ودی د نبی اسلام د امت نه مخ کې چ هغې تم پیغمبران ناغلی او هغې تکذیب کړی او پندر وګوره کوي په کان عاقبت ظالمین چې څرنګه شو انجام د ظالمانو تر دې سمانه ده یعنی بالهلاک والعذاب الله تعالی اخذهم بالهلاک والعذاب امام قرطبی وای الله تعالی په خپل عذاب باندې ونیول او الله تعالی هلاک کړل ومنهم من یؤمن به ومنهم من لا یؤمن به وربک اعلم بالمفسدین دې آیات کې الله زور ذکر کوي منکرینو ته بعض خلق په قران باندې ایمان لري او بعض خلق په قران باندې ایمان نه لري نو څوک چې په قران باندې ایمان نه لري الله وي دا فسادی دی او دا مفسد انسان دی ومنهم من یؤمن به او بعض هغه خلق دي چې هغه ایمان لري په قران کریم باندې ومنهم بعض الخلق من لا یؤمن به هغه څوک دي چې هغه ایمان نه لري په قران کریم باندې وربک اعلم او سارب ډیر دی چې خپو دی بیل مفسدین په حال د فسادیانو باندې تفسیر قرطبی وی فسادیان نمرات څوک دی مې سر علی کوپری هی چې څوک دری قران په دی کوپر باندې ټینګ پاتې ری او قران نه منی الله تعالی په دغه فسادیان باندې پوی دی وربک اعلم بالمفسدین او ستا رب چې دی غډیر دی ته پوی دی په حال د فسادیان باندې مې سر علی کوپری هی څوک چې خپل کوپر باندې ټینګ پاتې ری